Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatîn ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعَيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Epey sene oldu biz buraya gelemedik. Evvelce 15'te bir geliyorduk 28 Şubat'tan önce, fakat sonra yıllarca gelemedim. 7-8 sene evvel, 9 sene evvel bir gelmiştim. Yine bir salonda toplanılmış idi. O zaman FETÖ'nün çok ileri olduğu dönemlerdi. Herkes onları tutuyordu. Müslümanların zenginleri, iş adamları, bizim cemaatler bile onların okullarına, mekteplerine, dünyadaki başarılarına hayranlıkla efendim tamah ediyordu. Ben o zaman işte STV'dir, Zaman Gazetesi'dir, bayağı bir şeylerden reddiyeler yaptım dinler arası diyalog meselesine. Bayağı bozulanlar oldu. Yani bir şey demiyorlar bana ama anlıyorum ki moralleri bozulanlar oldu. Atapazarı'nda da bunlar çok var. İdiler. Şimdi kesilmişler inşallah. Tabii maalesef anlatamadık derdimizi yani. Bizim Müslümanlara bile anlatamadık. Sonra neler oldu, neler oldu gördünüz işte. Millet ennas ala sülüki mülüki, yöneticilerinin yolunda giderler diyor. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. Siyasal irade bunların ne olduğunu söyleyene kadar biz bu kadar ayet okuduk, hadis okuduk, kimseye bir şart atamadık. Çok batıla hizmet oldu yani. Milletin bütün maddi, manevi emekleri zayi oldu gitti. İslamoğlu işinde de uyardık, bu selefi şeylerde uyardık, bu işi dişine uyardık. Hep ilk başta konuşan olduk, herkesten evvel söyleyen olduk. Bunları anlamak için fal bakmaya lüzum yok. İstihare yatmaya lüzum yok. Kur'an sünnet ortada. Halep oradaysa arşın burada. Vuruyoruz ölçüye. Ölçü tutmuyor. Ölçü tutmayınca biz de milleti uyarıyoruz. Diyoruz ki bak bunlardan uzak durun, sakının. İşte, tabii. Maalesef insanlarımız bu internet işi çıktıktan sonra çok dolanmaya başladılar. Selfie mi diyorlar ona bilmem ne. Amerika'da çıkıyor bir Selefi Vehhabi, onu dinliyorlar. Efendim, Suud'da çıkıyor, işte Suriye'de çıkıyor, Çeçenistan'da çıkıyor. Herkes bir şey konuşuyor, atıyor şeye video. Bizim çarşaflılar da bunları izliyor, sakallılar, medrese talebeleri. Hadisleri inkar edenler, mezhep lazım değil diyenler. Zaten bizim ilahiyatlar kopmuş gitmiş, kaderi inkar edenler. Dünyada Müslüman kalmak zor oldu. Ehl-i sünnet itikadını muhafaza etmek zor oldu. Öyle işlerle karşılaşıyorum. Sahabe-i kiram müdafaa ediyorum. Hepsi bana saldırıyor. Hepsi bana saldırıyor. Tarikatlar bozuldu, cemaatler bozuldu. Geçmişle irtibatları koptu. İlimle irtibatları yok. Adam Nakşi'yim diyor. Halidiyim diyor. Ondan sonra Muaviye'ye radıyallahu anh diyemiyorum diyor. Yahu radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Allah onlardan razı. Onlar Allah'tan razı. Kur'an radıyallahu anh diyor da. Sen Allah'ın razı olduğu sahabeden sen kimsin? Onlar ehl-i sünnet tarikat adamları yani. Bak ne hale geldi görüyor musun memleket? Çünkü zemin kayıyor altımızdan. Haberimiz yok. Zemin kaydırılıyor. Nakşi tariki en bozulmayan tariktir. Özellikle Halidi kolu. Tarikatlerden İhsan Efendi hocamız rahmetullahi aleyh Adabazan'a çok hizmeti var. O doğudaki şeyhleri ziyarete gitmişti de Hafid Efendi vardı. Rahmetullahi aleyh Evliyaullah'tan. Onu ziyaret etti. Ettiler. Adabazan'dan da bazı ihvanlar da yanındaydılar. Da dedi işte efendim biz sizi buraya ziyarete geldik. Başka alimler, veliler işte falan varsa bize haber edin de onları da ziyarete gidelim. Civarınızda. Hafid Efendi Hazretleri de demiş ki mübarek var var biliyorum. Var falan. Aa İhsan Efendi meraklıydı çık benim gibi yani. Böyle bir salihleri görelim, evliya görelim falan. Ya dedi bize adres verir misiniz? Ondan sonra o zat dedi ki hem de dedi öyle bir zat tanıyorum, böyle cemaat tanıyorum falan. Onlar dedi tam sahabe-i kiram gibi falan dedi. İhsan Efendi dedi rahmetullahi aleyh tam dedi hocam dedi ya yerine geldik bize dedi bunları söyle ne olur bir ziyaret edelim dedi falan. O da bekliyor ki işte Van'da mıdır, Muş'ta mıdır? İşte efendim Doğu'nun neresinde dedi. Dedi ki İstanbul'da dedi, Fatih'te dedi, Çarşamba'da dedi bir Mahmud Efendi Hazretleri vardır dedi. İşte dedi sahabeyi görmek isteyen gitsin onun cemaatini görsün dedi. İhsan Efendi de birbirine baktık diyor. Ya biz dolanıyoruz bütün dünyayı. Meğer yanı başındadır göz görmez ama. Şimdi her Nakşi bir değil. Her Halidi de bir değil. Şimdi öyle de oldu yani. Halidiyiz derken isimlerini vermeyelim. Birçok cemaatler Halidi'dir. Ama her Halidi de bir değil. Halidilik büyük iştir. Mevlana Halid Zülcenahayn Hazretlerinin yolu. Bu yol Ebu Bedir Sıddık radıyallahu efendimize dayanıyor. Şah Nakşibendi Hazretlerinin İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri Müceddidiye'yi kurdu. O da Nakşibendi'nin bir fer'idir. Nakşibendi, Müceddidi, Halidi diye geliyor. O Şia'dan birinin videosunu izlettiler bana dün. Bir molla, kafasında da kocaman sarığı var. Allah boğazına dolatsın da boğsun onu. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık'a sövüyor haşa. Arapça sövüyor. Orayı biplemişler yani, bip yaptılar. Ondan sonra öyle bu Şah-ı Nakşibend var ya diyor, bir lanet okuyor. Biz okumayalım şimdi haşa. Sonra diyor bir de Halid-i Zülcenahayn var diyor. Ona da bir lanet okuyor haşa. İşte bunlar diyor, Hazreti Ali'den gelmiyorlar da diyor. Bunların da bir tek bu tarikat Ebu Bekir Sıddık, Ebu Bekir'den geliyor diyor. Tabii ona da sövüyor haşa. Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Yurtların ocaklarına ateş doldur bunların ya Rabbel Alem. Sahabeye sövüyorlar, meşayika sövüyorlar, melun adamlar. Lanet okuyor ya. Bu yol Hazreti Sıddık'tan geliyor. Tabii ki imtiyazlıdır. Hazreti Sıddık'ın mertebesi sahabe içinde en üstün olduğuna göre. Geliyor. Fakat bize sağlam geldi, şimdi bizde bozuluyor. Şimdi bizde bozuluyor. Nakşi'yim deyip de, Halid'iyim deyip de Hazreti Muaviye hakkında radıyallahu anh deme tereddüt edilebilir mi? Sahabe. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu kadar mektubatta bunları beyan ediyor. Mesele ne? Mesele ilimsizlik. İlim yok. Adam şeyhim diye çıkmış. Efendim kutubum diye iddia ediyor. Öbürü kavsım diye iddia ediyor. İlim yok. Sen İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni bilmeden, ikinci binin müceddidini tanımadan, mektubattaki itikadı bilmeden nasıl şeyh olabilirsin? Mürit değil, Müslüman olur, zor olursun. Ehli sünnet zor olursun. Bizim işimiz tarikat değil ki. Bizim işimiz Kur'an, sünnet, şeriat. İmam Rabbani orada ehli sünneti anlatıyor. Tarikatın kendine göre itikadı olmaz ki. İtikad Kur'an, sünnet, ehli sünnet itikadı. Biz millete bunu anlatmakla mükellefiz. Şimdi iman kayıyor gidiyor. Millet ehli sünnetten çıktı gidiyor. Teheccüde kalkıyor, zikir yapıyor, kader inkar ediyor. Mezhebi inkar ediyor, teheccüde kalkıyor. Onun için sorun büyük. Bir tutam sakalı var, hafız, hatimle kıldırıyor, takva, sonra diyor Allah göktedir haşa. Allah'a mekan istinad ediyor. Vehhabilerden kapmış, biri Şia'dan kapmış, biri Vehhabiden kapmış. Herkes bir yerden mikrop kapmış. Bu bünyeyi nasıl sağlam tutacağız? Benim derdim bu. Ben başka bir derdim yok. Şeyh değilim, vekil değilim, kefil değilim. Mürit olmaya çalışıyorum. Doğru mürit de olamamışım. Ama bu İslamiyet nereye gidecek ya? Bu bizim müşterek malımız. Ehli sünnet üst kimliğimiz. Cemaat taassupları yapmamak lazım. Şucu bucu yapmamak lazım. Bizden ders al dememek lazım. Davet yasaktır. Davet edeni kovarım buyurdu Alaeddin Efendi Hazretleri ya. Bu nedir? Köşe kapmacacılık ya. Ben vekilim, öbürü ben vekilim, öbürü ben vekilim. Ya yazıklar olsun ya. Aa ben 45 senedir bu işte uğraşıyorum. Ne vekilim, ne kefilim, ne de doğru Müslümanım. Bozuk bir adamım ya. İstiğfar edin benim için, Allah beni de affetsin ya. Ya kardeşim ama bir şey biliyorsam zekatımı vermeye geldim. Şimdi arkadaşlar Kıbrıs'a gitmişler geçen cuma. Camilerde sohbet etmişler falan. Yani bizim hep sevdiğimiz kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Kimisi büyüğümüz, kimisi küçüğümüz. Şimdi Kıbrıs'ın gazetesi manşet yapmış. Oranın Sözcü gazetesi gibi bir gazetesi varmış Kıbrıs'ın. Buradaki Sözcü gibi. Kıbrıs'ta da manşet yapmış kocaman. İşte hocalar burayı bastı. Ulan ayılar basmadı ya. Ayılar mı bastı? Domuzlar mı bastı? Tövbe yarabbim. Hocalar bastı camileri. Hocalar camileri basmaz ki lan. Hocalar zaten camilere gelirler. Bir şeyler anlatmaya gelmişler. Ama mesele ne? Cübbeli tarikatının adamları diyor. Manşete koymuş böyle. Ulan cübbeli... Cübbeli ne zaman tarikat kurmuş da Cübbeli'nin haberi yok? Ne büyük iftira ediyorlar bana ya. Benim tarikatla ilgili bir vazifem yok. Hiç bu zamana kadar da yapmadım bir vazife. Ben Efendi Mahmud Efendi Hazretleri'nin, şimdi Efendi Hazretleri de demek sıkıntılı, önüne gelen Efendi Hazretleri olmuş yani. Onun için ismini söylemek lazım. Mahmud Efendi Hazretleri'nin ben talebesiyim. Gözümü açtım, onu gördüm. Gözümü kapatırım onunla inşallah. Ama o bana ilim okuttu. İlme teşvik etti. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bizim ömrümüz böyle geçti. Ondan sonra bana dedi sohbete çık. 12 yaşımda ben geldim Adapazarı'na, Orhan Camisi'ne sohbete. 12 yaşımda geldim. Ne olmuş? 42 sene. 42 sene önce burada Orhan Camisi'ne sohbet etti. Rahmetli Hacı Bilal, Allah kabrini nur etsin. O da burada bizi karşıladı işte neyse sohbet oldu. İlk sohbetlerimden biri Adapazarı'ndadır. Yani 12 yaşlarda. O gün bugün millete bir şey anlatmaya çalışıyorum. Efendi Hazretleri buyurdu ki sen millete bir şey anlat. Benim vazifem bu. Sonra dedi bana tefsir yaz. Yazıyorum. 30 senedir de bu tefsirle uğraşıyoruz. 19. cilt şimdi bitti, hazırlandı, inşallah çıkacak. Onu da Allah bir an evvel bitirtirsin. Yani ben bana verilen işleri yapmaya çalışıyorum. Ama sen şimdi bana dersen ki reddiye yapma, Vehhabi'ye bir şey deme, Şia'ya bir şey deme, İslam'a bir şey deme, Hayreddin Karaman'a bir şey, ona bir şey deme, buna bir şey deme. Herkesin bir adamı var, onlara bir şey deme, isim verme, şudur budur. Ama ben seni mi dinleyeceğim, Efendi Hazretleri mi dinleyeceğim yani? Biz bu reddiyelerle nice milleti bu Vahabilikten, Şialıktan kurtardık elhamdülillah ya. Yoksa millet helak olmuştular. IŞİD'e gidenle on binlerce insanı döndürdük geri ya. IŞİD'e gidiyordu gençler. Onun için biz vazifemizi yapacağız. Kimse bize vazifemizi öğretmeye kalkmasın. Ama benim tarikatla ilgili bir görevim, vazifem yoktur. Ben Mahmud Efendi Hazretleri'nin talebesiyim. Talebesi olarak da kalacağım. Tarikat zikir yoludur. Nakşi tarikatı mahfiyet üzere esasına binaen kuruludur. Burada zaten bağırıp çağırmak da yoktur. Sesli zikir de yoktur. Kul Mevla ile arasında zikrini yapar. Kendisine öğretilen sünnet vecih üzere, usul üzere vazifesini yapar. Biri ona sorarsa ben nasıl zikredeceğim? O da ona der ki işte bizim büyüklerimizden öğrendiğimiz zikirin adabı budur, usulü budur. Bu bundan ibarettir. Ama ben bu görevde de değilim yani. Onun için kimse bana iftira da etmesin. Benim de başka bir niyetlerim olduğunu efendim millete uydurmaya, kaydırmaya, inandırmaya çalışmasın. Kimse de bunu yutmaz. Efendim bunlar da bize iftira etmişlerdir. Allah'ın laneti müfterilerin üzerine olsun. Benim tarikatım falan kurduğum, murduğum, yönettiğim hiçbir tarikatım, cemaatim yoktur. Böyle bir şey yok ya. Kim uyduruyor bunu şimdi? Biz işimize bakalım. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? اِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ Bid'atlar çıktığı zaman, reformlar çıktığı zaman, dinde yeni icatlar çıktığı zaman, ehl-i sünnete muhalif mutezile, ilahiyatların hepsi mutezile kafası, kader inkar, sıfatları inkar, ondan sonra efendim, Şia kafası, sahabe-i kirama düşmanlık, ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? اِذَا لَعْنَا اَخِرُوا هَذِي الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَمَنْ كَتَمَ مَا عَلِمْ فَقَدْ كَتَمَ مَا عَنْزَلَ اللّٰهِ Bu ümmetin sonda gelenleri benim sahabeme, önde geçenlerine lanet okuduğu zaman bugün bütün Şia sahabeye lanet okuyor. Bütün Şia. Uğursuzluğu görüyor musun? Bunlar yüz milyonlarca insan. Amerika'da bunlarla gizli anlaşmalı. Ve Yemen'e bile Irak'ı onlara verdi zaten. Amerika verdi Irak'ı Şia'ya. Göya İran'dan kavgalı zannedersiniz. Hiç alakası yok. Gizli anlaşmalı Yahudi. Siyonist. Siyonistin en büyük anlaşmalısı kimdir? Ehl-i sünneti bitirmek için Şia ile anlaşmalıdır. Bak Irak'ı verdi. Lübnan'ı verdi. Hizbullah şeyinden. Libya'yı verdi. Böyle karıştırıyor veriyor bir tarafa. Ondan sonra Yemen'e kadar... Yemen'i de verdi şimdi, sana da Şia'nın eline geçti ya. Yemen nereye? Tahran nereye? Orayı da verdi. Çünkü ehli sünnetten rahatsız Siyonist, Yahudi ve onun işte Amerika'da ikiye bölünmüş de küreselciler var, ulusalcılar var, bilmem neler var. Kendi aralarında evangelistler var vesaire vesaire. Erbakan Hoca bunları ta 90'larda anlattığı zaman millet ne anlatıyor bu adam diyordu ama bütün dedikleri bir çıktı. Ta Kıbrıs'ın önündeki doğalgazı da söylüyordu. Allah Allah, bu da gece rüyasında mı gördü Kıbrıs'ın dibindeki doğalgazı diyorlardı. Gazze'nin önündeki doğalgazı söylüyordu. Şimdi Gazze'nin tam önünde bir doğalgaz çıktı. Yahudi'ye dünyanın gavuruna yetecek kadar. Onun için Gazze'yi ablukaya tutuyor. Gazze'yi ablukaya tutuyor, o doğalgazı çıkarıp işte oradan İdlib'i midlib'i de şey edip Avrupa'ya buradan bağlayıp da nasıl götürecek gazı falan. Heriflerin derdi petrol, doğalgaz vesaire vesaire. Bu arada da bakıyordu ehli sünnetle uğraşamayız. Şia'yı da kendine arkadaş seçti. Bu vaziyette Suriye'yi de şimdi verdiler şeye, Şia'ya, İran'a. Nasıl oldu bu? Ambargoda bir adam, ambargoda bir ülke, açlıktan ölecek, millet nümayiş yapıyor, biz aç kaldık. Bu ülke nasıl şu anda dünyada 5-10 ülkenin başkentini ele geçirdi? Sizin aklınız alıyor mu ya? Mantığınıza sığıyor mu? Ondan sonra da Yahudiler kavgalılar. Yorgan gitti, kavga bitti. Bir de bakarsın bütün ehl-i sünnetin yurtlarını, memleketlerini bölüp parçaladılar, bitirdiler. Ondan sonra baktım bunlar kol kola girdiler. Kavga ne oldu ya? Kavga dünyadaki ehl-i sünneti bitirmek üzerine kuruluydu. Ama buna uyanan kim? Türkiye buna uyanmış mı yani şimdi? Türkiye buna uyansa bu kadar bidat ehline bu kadar insan dinler mi? İnsanlar ehli sünnet hassasiyetini bu kadar terk eder mi? Bu ehli sünnet ne olacak? Bu itikat ne olacak? Larç oldu, geniş oldu. Sahabeye sövene bir şey diyen yok. Kader inkar eden bir şey diyen yok. Mezhebi inkar eden bir şey diyen yok. Evliyaya kafir diyene bir şey diyen yok. Atış serbest, herkes konuşuyor. Ondan sonra beni konuşturmamaya çalışıyorlar. Ya ben doğru konuşuyorum zaten. Benden ne uğraşıyorsun? Bu kadar yanlış konuşan varken. Ama sizin uyanık olmanız lazım. Oyunları görmeniz lazım. Memlekette akımlar var, cereyanlar var. Bunlara kapılmamak, çoluğu çocuğu kaptırmamak, gençleri ehli sünnete yönlendirmek. Böyle uyursak, kafayı kuma gömersek bizi yerler, yutarlar. Adapazarı her zaman uyanık olmuştur. Adapazarı'nın tabii her yerden, Türkiye'nin her yöresinden, her ırkından adamlar burada mevcuttur. Başka vilayetlere benzemez. Başka vilayetlere benzemez. Onun için sizin buradaki faaliyetlerin daha ilerlemesi ve ihtilaflardan kurtulup birliğin temin edilmesi, Cevat Hoca Efendi, Efendi Hazretleri buraya tayin etti, görevlendirdi. Efendi Hazretleri'nin tayin ettiği heyet onu görevlendirdi. Allah onu nazardan muhafaza eylesin. O da size hizmet ediyor. Siz de bize düşen nedir? Bu İslam'a nasıl hizmet edeceğiz? Bu Müslümanlara nasıl hizmet edeceğiz? Bir kişiyi nasıl namaza başlatacağız? Bir kişinin ehli sünnet itikadına nasıl kavuşturacağız? Bir kişiyi bidat ehlinden nasıl kurtaracağız? Derdiniz bu olsun. Bu hususta hoca efendileri ben bak kaç senede bir gelemiyorum. Ama senede bir gelmem lazım yani. Senede biri geçmemem lazım ama benim işlerim de böyle. Başıma gelmeyen kalmıyor. Yani bura yakındır. Senede bir gelmem lazım. İnşallah gelirim. Hakkınızı arayın yani benden. Alacağınız olsun. Bak senede diyorum yani. 6 ayda bir diyemiyorum. Çünkü neden? Söz gibi olmasın. Söz verirsem uymam lazım. Vaktim yok. Devamlı dersim var. Amma ve lakin Lale Gül'den ben size konuşuyorum. Allah bir kolaylık verdi. Biz Efendi Hazretlerine sorduk. İzin istedik. Mecbur bıraktılar bizi, cevap vereceğiz dedi. Çünkü bidat ehli çok çıktı meydana. Bu internetler falan. Mecbur bıraktılar bizi dedi. Cevap vereceğiz. Biz de onu zaten reddiyeler için kurduk. Ben de şimdi bu vazifemi yapıyorum. Bana şimdi ne diyorsun ki daha? Bid'atlar ve reformlar, dinde yenilikler, hareketler çıktığı zaman alim olan bildiğini açıklasın. فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَاكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Kim bunu yapmazsa Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti o alimlerin üzerine olsun diyor. Ben niye bu lanetin altında kalayım ya? Sevenim azalabilir, sayanım azalabilir. Birilerine reddiye yaptığım zaman, çomak soktuğum zaman... Ya biz seni bugüne kadar dinliyorduk, beğeniyorduk. Şimdi bak bu kadar insan sana muhalif olduk, daha seni dinlemiyoruz. Dinleme. Ben hoşaf soğutacağıma 5 milyon dinleyeceğine doğruyu konuşayım, 5 bin kişi dinlesin. Hak meydana çıksın, hak. Biz müşteri derdinde değiliz. Biz adam toplama derdinde değiliz. Fazla adam beni beğensin diye ortadan konuşsam, Türkiye'de en sevilen hoca benim. Herkes beni seviyordu. Ama doğruları konuşunca dostum azalıyor. مَا تَرَكَ الْحَقُّ لِعُمَرَا مِنْ صَدِيقٍ Hakkı söylemek Ömer'e dost bırakmadı diyor Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Yani hakkı görenler görür. Allah ferasetini açtıkları, basiret verdikleri, kalp gözünü açtıkları, kalp gözüne de lüzum yok. Kafa gözünü açsan, kulağını açsan, Kur'an'a sünnete baksan bizim doğru söylediğimizi anlarsın kardeşim. Neyi yanlış ettik? Amellerimde yanlışlarım çoktur, itikadımda yanlışım yoktur. Millete beyanlarımda da bir saptırmam yoktur. Hiçbir konuşmamda bir insanı yanlış yola sevk ettiğim vaki değildir. Hep hidayet üzere konuşuruz. Çünkü kaynağımız Efendi Hazretlerimiz, silsilemiz, büyüklerimiz, ehl-i sünnet ulemamız, biz kaynakla konuşuyoruz. Onun için ahir zamanda, tabi ahirete kalmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 100-200 sene sonra patladı bu işler. bu ümmetin sonra gelenleri, öncekilerine lanet ettiği zaman, kim benim sahabemin fazileti hakkında bildiklerini gizlerse, Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur. Allah'ın indirdiğini gizleyenlere ne buyuruyor? Kur'an-ı Kerim, اِنَّلَّذ۪ينَ اَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ اَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ اَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ. Biz kitapta beyan ettik. Sahabenin faziletlerinin hakkında dolu Kur'an'da ayet var. Hadis olsa zayıf mıydı, şişman mıydı bilmem ne tartışma açıyorlar. Halbuki hadisler hep sahihtir. Yeter ki kaynağı belli olsun. Rüyada gördüm bu gece diye sabah kalkıp hadis olmaz. Kaynağımız var hepsi. Ama Kur'an'da dolu ayet var. Sen bunları gizlersen, bunları anlatmazsan, ona bir şey deme, buna bir şey deme, bir Fatih Nurullah efendim denen adamın sahabe-i kirama yaptığı hakaretlere karşı bir cevap vereyim dedim, bütün basın yayın üstüme yıkıldı. Neden? Memlekette Şia'nın taraftarı çok. İslami basın yayında Şia'nın taraftarı çok. Ya benim bir şey mi bırakmadılar? Her türlü bana rezillikler ister diyor. Öbür tarafta adam, ya sen demiyor musun ki sahabe-i kiram hakkında bu ne biçim konuşuyorsun? Sen hoca mısın, şeyh mısın? Bir tutam sakalın var, kafana yeşil sarığı sarmışsın. Kur'an okumaktan haberin yok, bir şeyden haberin yok. Sahabe diyor, kafir de olabilir diyor, Müslüman da olmayabilir diyor. Ben cehenneme de girsem razıyım diyor. Nasıl bir şey cehenneme girer? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize cehennemden kurtarmak için geldi, ehli beytin geldi bize. Sen ehli beyti seveyim derken cehenneme mi gir dedi sana? Bir muharebede bir zatı emir tayin etti. Kütüb-i Sitte hadisidir bu. O mübarek zat da işte ne hikmetse oluyor bazı böyle şeyler. Sahabeden tabii. İşte 5-10 artık kaç kişiyse emrinde. O da ben komutanım, Resulullah beni tayin etti. Sallallahu aleyhi ve sellem, tamam biz de sana semu'na ve ata'na itaat ettik dediler. Sonra bir ateş yakın dedi. Yaktılar. Ateşi yaktırdılar. Sonra dedi ki girin bu ateşe bakalım dedi. O sahabeden zat böyle bir şey işte Allah Allah kafasına böyle bir şey geldi. Dedi ki girin şu ateşe bakalım. Yani denemek için değil ha. Hakikaten girin diyor. Ne oldu anlamadık ki. Şimdi sahabeden bazısı dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itaat edin buyurdu. Girecekler ateşe. E sahabeden öbürleri de tuttu bunları çekti. Nereye giriyorsunuz ateşe ya? Biz ateşten kaçmaya geldik, İslam'a girdik. Niye ateşe giriyoruz dünyadan falan? Dinlemediler onu. Neyse geldiler. Döndüklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu arz ettiler. Bu Kütüb-i Sitte hadisi bütün sahih kaynaklarda geçiyor. Dediler ya Resulallah, senin bize tayin ettiğin bu komutan böyle bir şey yaptı bize. Biz de ihtilaf ettik ama öbürlerine de mani olduk. Onları ateşe sokmadık ayağını bacağı başını neyse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben size komutan tayin ettim. Onu dinlemeliydiniz. Niye laf dinlemiyorsunuz buyurdu mu? Ne buyurdu? لَوْ دَخَلْتُمُوهَا مَا خَرَشْتُمْ مِنْهَا اَبَدًا. O ateşe bir kere girseydiniz ebedi cehennemden çıkamayacaktınız dedi. Niye? İtaat maruftadır. Ülül emre itaat dahil maruftadır. Kur'an'a sünnete uyandadır. Kur'an'a sünnete uymayan da hiçbir kimseye itaat yoktur. E sen şimdi diyorsun ki ben Ehl-i Beyt'i çok seviyorum. 13'ünde sahabeye sövüyorum öbür sahabeye. Haşa ve kella. E o zaman cehenneme de gitsek razıyız. E bu laf elfazı küfürdendir. Bir insan ben cehenneme de girsem bu işi yapmaya razıyım dese, cehenneme girmeye razıyım dese küfür sözü söylemiş olur. Efendileri çok derdi bu. Bir çarşaflı hanım, illa kızıma duvak giydireceğim. İşte dediler ona bu işte muhaliftir, işte sünnete muhalif, şuna muhalif, işte falan. Neyse falan der. Efendileri çok anlatırdı bunu. Sonra dedi ki diyor, gavur olmama da mal olsa bunu yapacağım. Efendilerin çok sohbetinde dinledik biz bunu. Ya böyle laf olur mu dedi ya, insanı dinden çıkarır. Şimdi gavur olmama da mal olsa, cehenneme de gitmeme mal olsa, razıyım lafları insanı dinden çıkarır. Böyle laf olur mu? Bir insan günah yapabilir. Zinaya düşebilir, içkiye de düşebilir, kumara da düşebilir. Ama ben razı değilim bu işimden. Allah beni affetsin, Allah kurtarsın der. İmanını kurtarır. İmanını kurtarır. Ama bir insan inadıyla bu iş cehenneme de gitsem razıyım. Cehenneme gitmeye razıyım ne demek? Allah'ın gazabına uğramaya razıyım demek. Bir Müslüman bile bile Allah'ın gazabına razı olur mu? Ama istemeden günaha düşer, Allah ona kızar. O da tevbe eder, gazab-ı ilahiyi söndürmeye çalışır. Gazab-ı ilahi neyle söner? Kelime-i şehadetle söner, kelime-i tevhidle söner. Bir kelime-i tevhid 4000 büyük günahı sildiriyor. Es-sadakatü tutfu gazaber Rab. Bir fakire sadaka verirsin, Allah Teala'nın gazabını söndürür diyor hadis-i şerif. Allah Teala sana kızmış bir işten, sen bir sadaka verirsin, Allah'ın gazabını, Allah'ın Celle Celaluhu gazabını hiçbir şey söndüremez. Zikir söndürür, sadaka söndürür. Ne yapar? Mevla senden yeniden razı olur. Ama sen cehenneme girmeye razıyım falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ehli beytimi sev, cehenneme mi gir dedi. Ehli beytimi çok sev, ehli beyt sevmek farzdır. Ama sahabemi de sev. فَمَنْ حَبَّهُمْ فَبِحُبَّ حَبَّهُمْ Bütün sahabem sevgiye değerdir. Onları seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيَ اَبْغَضُهُمْ Onlara kızan bana buğz ettiği için onlara kızmış olur. Sen Hayrettin Karaman olmuşsun, hocaların hocası diye geçiniyorsun da Yeni Şafak'ta yazıyorsun. Ben Muaviye'yi sevmem. Seni kim sevmiş ya? Seni seven kim? Onu göster. Sen sahabeden bir zata sevmiyorum bunu diyemezsin. Deme, Müslüman olarak hakkın yok. Bu İslam'a bu kadar hizmeti var. 40 sene yöneticiliği var Müslümanları idare etmiş süt limanı halinde. 40 sene. Kıbrıs'ın fethi onda, bütün fütühat onda, bütün İslami beldeleri neşretmiş. Resulullah sana bu kadar duasına mazhar olmuş. Ahmed İbn Hanbel'de var, Tirmizi'de var. Bu kadar hadis-i şerifler ya. Sen Resulullah'ın dua ettiğine nasıl sevmem diyebilirsin? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Ali'yi çok severim, tamam. Hazreti Ali ile kıyas edebilir misin? Asla edemezsin. Kendisi de Hazreti Ali'nin faziletini kabul ediyordu, onun çok büyük olduğunu söylüyordu zaten. Ne zaman dedi ki ben Hazreti Ali'den üstünüm? Diyemez ki. Kendi demez zaten, haddini bilir. Olan meseleler içtihada mebnidir. Sahabe arasında bak 40 hadis kitabında yeni yazdım, çıkarttım onu. Ben ne bileyim bu meseleler böyle çıkacağını ya. Allah'tan da 37-38 olacak. Öyle hatırlıyorum. 37. hadisle 38. hadis. Birisi sahabemin aleyhine konuşmayın. Sizin biriniz la tesubbu ashabi felevenne ahadekum enfaka misle cebel uhudin zeben ma belga müttehadin ve la nasibu. Sizin biriniz Uhud dağı kadar altın verse Allah yoluna, sahabemin verdiği bir ölçek buğdaya arpaya değmez, yarım ölçeğe de değmez. Bu hadis-i şerifte onların bütün faziletleri, ayetleri, hadisleri yazdım. 40 sayfa. 40 hadiste içinde var yine kaç yüz hadis. Ama 40 hadisi neye göre yaptım? Kelime manası, bir de ezberleyin. 6 kitap ittifak etmiş. 40'ında da Kütüb-ü Sitte imamı ittifak etmiş. 6 imamın rivayet ettiği hadis. O kadar sağlam ki inkar eden artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından duyduğunu bile kabul etmeyen gibidir. Aynı. Hükümsüz. Öyle sağlam hadisler. 40 tane hadis-i şerif. Bunun 37'sinde bu. 38. hadiste ne buyuruyor? Zannetmiyorum, yok. Ya şey kaç? İçtihat meselesi. İza hakem el hakim, ben sana bakayım. Halep oradaysa arşım burada. Efendim. 37. hadis. Benim önümde burada. Ama Türkçesinde sayfayı tam bilmiyorum. Arapça, sağ tarafı Arapça olduğu için bu 40 hadisi ezberleyin, ezberletin. 37. hadis, sahabemin aleyhine konuşmayın. 38. hadis, اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَوْ اَجْرَانُ وَاِنَ اَخْتَاءَ فَلَوْ اَجْرٌ وَاحِدٌ Fıkıhta fetva verecek, hüküm içtihat mertebesine ulaşan, bir içtihat yapar, isabet ederse 2 sevap alır, hata ederse 1 ecir alır. Bu hadis-i şerif de Kütüb-ü Sitte, 6 kitabın ittifak et. Bunda da sahabe arasındaki içtihatlarda efendim Hazreti Ali Efendimiz tarafın haklı olduğu, iki ecir aldığı, karşı taraftakilerin haksız olduğu, isabet edemediği, hata ettiği, fakat içtihat hatasından dolayı bir ecir aldı. E burada karşı tarafta kim var? Sahabe-i kiramın yarısı var, diyor İmam-ı Rabbani. Bütün mektubattaki, bütün mektuplardaki o konuları da aldım. O 38. hadisin şerhi de, o da 40 sayfa. Bu iki hadisin sırf izahı 80 sayfa yaptım. İyi ki yapmışım yani. Bir baktım çarşı pazar, Allah Teala da bana tam bunları duyurtturuyor. O diyor vahiy katibi değil, o diyor böyle içtihat mı olur? Efendim, Hazreti Muaviye gibi radıyallahu anh, müçtehit sahabeyi diyor FETÖ'ye benzetiyor. Bu diyor FETÖ gibi diyor. Ya nasıl böyle şeyler konuşuluyor? Biz hayattayken, biz şu memlekette mevcut iken, bize dinimizi nakleden sahabe hakkında bu şeyler nasıl konuşuluyor? Hem de sakalı var, kafasında sarığı var, şeyh imdi çıkmış bu adamlar. E demek ki biz vazifemizi yapmıyoruz ya, bir cübbeliyle yaz gelmez. Bu hoca efendiler ne yapıyor ya? Bu kadar internet açmış, Facebook atmış, WhatsApp atmış, site açmışsınız kardeşim. Bir tweet de mi atmaktan acizsiniz? Bu işi yapan hocalara söylüyorum. Hepsi dır dır dır dır çıkıyorlar, bir şeyler anlatıyorlar. Bu konuyu niye konuşmuyorsunuz? Bir bana mı kaldı sahabe müdafası ya? Bu olmaz. Bela gelir, lanet gelir, bereket kaçar. Kaçtı zaten. Ne kar geliyor, ne yağmur geliyor, ne bilmem ne. Bugün bir yağmur geldi İstanbul'a da, afat geldi. Yağmur değil ki ne? Dolu dolu dolu dolu dolu. Kafamıza yağacak ya. Nerede eski böyle güzel güzel yağmurlar, ılıman ılıman yağmurlar, barajlar dolsun. Nereye gittiği belli değil. Bir yağıyor gidiyor, baraj boş. Bereket yok. E sen, bize hadis-i şerifleri nakleden sahabe-i kiram hazaradı. Din bize onlardan geldi diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ondan aleyhine konuşan Kur'an'ın hadisin aleyhine konuşmuş olur diyor. Koca İbni Abbas, Muaviye radıyallahu anh'ın fakihtir, müçtehittir diyor. Halbuki İbni Abbas onu tutmadı. Kimin tarafındaydı? Hazreti Ali'nin tarafındaydı. Ama o da müçtehittir diyor. Hazreti Ali'nin kendisi diyor, bizim tarafımızdan ölenler de cennetliktir, karşı taraftan ölenler de cennetliktir. Hazreti Ali kendisi diyor. Sen niye kraldan bete kralcılık yapıyorsun? Hazreti Talha o taraftaydı, Hazreti Zübeyir o taraftaydı. Bunlar cennetle müjdelenmiş değil mi? Ayşe annemiz Cemel de o taraftaydı. Sahabe-i kiramın yaklaşık yarısı diyor İmam Rabbani o taraftaydı. Hakkı Hazreti Ali tarafında kabul ediyoruz. Ama karşı tarafın hatası da başkalarının eşkıyalığı gibi bir eşkıyalık değildir. Haşa, bir içtihada mebnidir. Konuyu uzun uzun anlattım. Şimdi burada benim ders konum o değil. 37. hadis, 38. hadis, 40 hadis kitabımdan. Orada okursanız sebebi ne? Onu da yazdım. Bu iş nereden çıktı ya? Bu mevzunun kaynağı nedir? Onu da yazdım kaynaklarıyla. Her şeyin altına kaynak koydum Ehl-i Sünnet kitaplarından. Okuyun bir şeyler. E okumuyorsanız sizi kandırırlar, sizi saptırırlar. Bugün tarikat eğileyim diyorsun, sahabeye radıyallahu anh diyemezsin. Bu hale gelirsin. Bu hale gelirsiniz. Bid'atler zuhur ettiği zaman alimler ilmini izhar eylese, yok bunu yapmazlarsa Allah'ın, meleklerin, bütün insü cinnin lanetleri onlar üzerinedir. Ben bu lanetten kurtulmaya uğraşıyorum. Onun için bu sohbetleri yapıyorum. Lale Gül'de radyo da buraya ulaşıyor. Öyle televizyon şartı yok. Mühim olan ilim almaktır. İlim radyodan da alınıyor. Dolayısıyla Adapazarı hep dinlerdi eskiden beri. Radyo zaten 12 sene oldu. Televizyon 2,5-3 sene oluyor. Ama bunlar tebliğ kanalları olarak hakkı ulaştırmak için kullanılıyor. Sohbetleri dinlemek lazım. Dinletmek lazım. Ben size her hafta 15'te bir gelemiyorum. Ama her hafta ben sohbetimi yapıyorum. Bu sohbetleri terk etmemek lazım. Çünkü dünyadan da haber veriyorum. Şuradan buradan da haber veriyorum. Gidişat nereye gidiyor? Bazı efendim bilgiler tabii ben de alıyorum, paylaşıyorum. Bunlardan istifade etmek lazım. Herkes bu işleri inceleyemeyebilir. Benim konumum itibariyle de çok bilgi geliyor bana, bilgi akımı oluyor. Bunları da Müslüman kardeşlerle paylaşıyorum. Neden ki zarara girmeyelim, ziyana uğramayalım, batıla saplanmayalım, yanlış bir şey yapmayalım. Bak iç savaş var, dış savaş var, tehlike büyük, memleket karıştırılmak isteniyor. Önümüzdeki günler bu işler daha da karışabilir. Bu durumlarda nasıl hareket edilecek? İnsan sohbet dinlemeden nasıl olacak? Mutlaka dinlemek lazım, dinletmek lazım. Bellihu anni ve levayete. Bir ayet olsun benden ulaştırın. Bir hadis olsun tarafımdan duyurun. Bak burada 40 hadis-i şerifte. 40 hadisi ezberleyen, ha bu 40 hadisi demiyor. Benim hadislerimden 40 hadis. Ama ben kütübü sitte'de ittifaklı olanları seçtim özellikle. 40 hadisi ezberleyip ümmetime tebliğ eden alimlerle, mahşere, müçtehitlerle beraber çıkarılacak diyor. Ne var çoluğuna çocuğuna şu 40 hadisi ezberlesen? Sen de Türkçesini okusan, Arapça okuyamıyorsan, bir sohbet yapsan, evde toplasan işte 3-5 kişiyi, komşuları, haftada bir, kadınlar arasında, ya 40 hadis-i şeriften bir şeyler okuyalım. Birkaç hadis-i şerif okuyalım. Ümmetime benden tebliğ eden diyor. Abidlerle, efendim, fukaha ile haşrolacak. Ona şehitlerle mahşere gelecek. Ve başkalarına şefaat hakkı izni verilecek. Allah Allah. Başkalarına şefaat izni verilecek. Ya iki hadis olsun diyor duyurana diyor. Hadis-i şerif diyor. Men bellega hafıza anni hadisen vahiden. Bir hadis-i şerif dahi diyor benden nakleden diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ümmetime tebliğ eden diyor. Sana kadar müjdeler var. Ama özellikle şunu diyor. Yuhyi bi sünneten ve yesüddü bi bid'aten. Eğer o hadis diyor bir sünneti canlandıran bir konuysa, bir bid'atı dinde yenilik çıkaran reformist uydurmacıların sapık itikatlarını, mesela kadere iman gibi bir hadis. Bu 40 hadiste efendim ilk hadis kadere iman hadisi. Anne karnında çocuğun kaderinin yazıldığı ilmi ezeliyle daha ezelden bilindiğini anlatıyor. Ne ilimler var o ilk hadiste kaderle ilgili, kadere iman. Şu anda bütün profesörler alın yazısı yok diyor. Allah'ın ilmini inkar ediyor aşağı ve kella. İlahiyatçılar. Ya o ilk hadis onu anlatıyor mesela. Diyor ki bir hadis benden ezberlese diyor. Ve onu ümmetime nakletse diyor. Ya kırkını da yapamadın, bir tane de mi yapamadın ya? Bari kaderle ilgili hadisi bir şey yap. Türkçe'de mi şey yapamıyorsun, anlatamıyorsun millete ya? Bir sünneti ihya ederse diyor. Bir de 40 hadis ezberlemenin fazileti hakkında başta 17 tane hadis-i şerif var. O da başka bir hadis-i şerif. Efendim, bir bid'atı diyor benim bir hadisimle beraber reddederse diyor neddarallahu vechemri'in, Allah o kişinin yüzünü aydın etsin diyor. Mahşerde yüzünü diyor dolunay gibi parlak etsin diyor. Peygamber duası almak istemiyor musun ya? Nasıl alacaksın? Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gidip dua alabiliyor muyuz? Alamayız. Ravza'da gidiyor, selam veriyor, selamımıza cevap veriyor. O da bir dua alıyoruz tabii de. Şimdi sana bir dua ediyor. Hadis-i şeriflerimi, bid'atları yıkmak için, sünnetlerimi, ehli sünneti ihya etmek için diyor. Bir hadis bile diyor nakledene dua ediyorum. Allah yüzünü ak etsin diyor. Sen şimdi mahşere çıkacaksın. Bir peygamber duası reddolur mu ya? Onun için mutlaka okuyalım. Okutalım. Hadis-i şerifleri nakledelim. Hadis inkarcılarına, mezhep inkarcılarına, tasavvuf inkarcılarına karşı ilim ister. Ya hoca olacaksın ya da bir ehl-i sünnet alimi dinleyeceksin. Başka çaren yok. Aynı zamanda hem dinleyeceksin hem de kitaplarını okuyacaksın. Ehl-i sünnet alimlerin kitapları var. Böylece ne yapacaksın? Ya ben dinime ne kadar faydalı olabilirim? Bir Müslümanın itikadını bu zamanda, fitne zaman, fesat zamanda nasıl kurtarabilirim? Mevla da sana acıyacak. Sen Errahimune yerhamumur Rahman. Rahman Teala acıyanlara merhamet eder. Şurada kaza geçirene acıyorsun. Köpeğin bacağı kırık olsa acıyorum. Acımaz mıyız ya köpeğe, hayvana? Daha çok acıyoruz yani. Hayvan dört ayaklı olduğu için eli çalışmıyor, bir yeri çalışmıyor. Efendim ona yardım eden ecir alır, sevap alır. İnsana acıyoruz, hayvana acıyoruz, acımamız lazım. Peki bu Allah'ın kulları, Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem bu kıymetli ümmetleri sel gibi cehenneme giderken, bunu sen görürken bana neneme lazım, teheccüde kalk, kıl beşi kurtar başı, otur zikrini yap, kim nereye giderse gitsin, cehennemin dibine kadar yolu var dersen sen kurtarabilecek misin yani? Onun için bereketsizlik gelirse herkese birden geliyor. Savaş olunca herkese taalluk ediyor. Ekonomi bozulunca herkese ilgilendiriyor. O zaman sen beladan selamette kalabilecek misin? Ne buyuruyor Kur'an? Eğer oğullarınız, kızlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yazlıklarınız, kışlıklarınız, meskenleriniz hebbe ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebil feterabbasu hatta etiyallahu bi emri, bunlar size Allah'tan daha mı sevgili geldi diyor. Peygamberinden, onun sünnetinden daha mı muhabbetli oldu diyor. Allah'ın yolunda cihat. Cihat nedir? Cihat, İslam'ı yaymak için faaliyet göstermek. Bunun en üstünü nedir? İyiliği emredip kötülükten nehyetmek. Yani helalı haramı, ayeti hadisi bilip bilmeden nasıl anlatacaksın? Ya da okuyup, ya da toplanıp birlikte okuyup insanların hayra davet etmek, kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışmak. Eğer sizin malınız, eviniz, barkınız, karınız, kocanız, çoluğunuz, çocuğunuz diyor. Kun kana abakum ve ibnakum ve ihvanukum ve ezvacukum ve ashiratukum ve emvalun iqtaraftumuha ve ticaretun takhşevne kesada ve mesakinu terdavneha. Beğendiğiniz evleriniz falan, göl kenarında, şu kenarında, Karasu'da, Aksu'da, bilmem nerede falan, Sapanca göl kenarında villalarınız varsa falan, olabilir, helaldir yani. Helaldan kazandıysanız. Ama bunlar size Allah'tan, Resulünden daha sevgili olmamalı. Bu dinin gayretinden daha üstün olmamalı. Millet cehenneme gidiyor. Eğer öyle olursa فَتَرَبَّصُوا حَتَّى اَتِيَ اللّٰهُ بِيَمْرِ, bekleyin Allah'ın belası geliyor diyor. Göz göre göre bela bekliyoruz ya. Geldi. Efendi Hazretleri senelerce dedi bunu ya. Bosna'daki olay olduğu zaman Sırpların Müslümanlara soykırımı, dedi bu Müslümanlar uyanmıyor dedi. Bak o zaman Bosna'dan bana insanlar geldi dedi. Anlattılar. Hoca efendi biz bu belayı hak etmiştik dediler dedi. Sırp'ın buzdolabında da domuz eti var. Bizim dolapta da domuz eti var. Sırp'ın dolabında da şarap var. Bizim dolapta da şarap var. Biz yoldan çıkmış idik dedi. Kız alıp kız vermeye başlamıştık gavurlara dedi. Müslüman kız, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, ehli kitap da olsa Müslüman kız verilebilir mi? He? Verilemez. Ama sizin eski Diyanet reisiniz vardı bir tane, görmez diye bir adam. O diyor ki kız da verilmesi lazım gelir diyor. Ya biz bu adamın yanlışlarını söyledik diye bütün cemaatler bana cephe aldı. Bu adam çok iyi adam. Niye? Bizle iyi geçiniyor. Benle de iyi geçiniyor. Benim benle iyi geçinene, bana hürmet edene, Ahmet Hoca diyene ihtiyacım yok. Doğruyu söylesin, bana sövsün. Fark etmez. Doğruyu sövsün, söylesin, bana sövsün. Ama beni sevip, beni methedip, bunların hepsi benden iyiydiler zamanında. Ben fazla adam aramıyorum beni sevenlerin sayısını artırmak için. Sevme kardeşim. Ama dinime sövme yani. Müslüman kız gavura verilir mi? Dört mezhepte var mı böyle bir şey? Onu söylüyor. Bak, sırf öyle diyordu Müslümanlar Bosna'dan Efendi Hazretlerine gelip anlatanlar. Kız veriyorduk diyor. Bakarsın sırpmış, mırpmış, sünnetsizmiş, kabukluymuş, bilmem neymiş. Hiç fark etmez. Ne olacak? Parası var. Parası var. Kızım onu sevdi, bilmem ne, bilmem ne. Veriyorduk diyor. Bu bela bize geldi diyor. Efendi Hazretleri o zaman hep derdi ki, bak bela etrafımızda dolaşıyor. Ateş çemberi etrafımızı sarmış. Bu dediğim 25 seneleri konuşuyorum. 25 sene evvel. Ateş çemberi etrafımızı sarmış. Bu ateş gele gele bize de geliyor. Diye vaaz edip durdu mübarek. Ne anladık? Kaç kişi ne anladık yani? Ne değişti? Gavurlara benzemek tam gaz devam etti. Sonra bir de kanallar arttı, lahm kanalları. Bir TRT vardı, biraz o kadar pislik az akıtabiliyordu. Bütün lahm kanalları, diziler, filmler, pis pis diziler, adalarda bilmem nerelerde kızlar erkekler karışık onlara rey vermeler, bilmem neler, yarışmalar, ne kadar gavurların dizileri varsa Rusya'da yasaklanan dizi bizde oynuyor ya. Rusya'da yasak böyle bir dizi. Bizde oynuyor. E bu milletin çoluğu çocuğu oğlu kızı bunları seyrediyor. Mafya dizileri, silahlı diziler, herkes eşkıya olmuş. Silahını alan sokağa çıkıyor, o onu tarıyor, o onu tarıyor. Korna basana kalkıyor, sıkıyor. Bu ne ya? Bu toplumun durumu ne bu? Cinnet geçirmişler ya. Bu nereye gidiyor? Kur'ansız, sünnetsiz cehenneme gidiyor. Ama hadi hiç olmasa gavurun bile bir dünyada rahat yaşama hakkı var. Dünyayı da cehenneme çeviriyoruz yani şimdi. Dünyayı da cehenneme çeviriyoruz. Adam bari ebedi cehenneme gidecek. Dünyada bir rahat yaşayacak. Ama dünyada da yaşayamaz ki bu durumda. Bu Kur'an'a, sünnete bizim uymamamız var ya, herkese zararı var. Sadece bize değil. Herkese, bütün dünyayı bozuyoruz biz. Buzulların erimesinin bile sebebiyetinde bizden sebebiyet var. Yağmurların kesilmesinde bizden bizim sebebiyetimiz var. Yaptığımız günahlar. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ. Musibet, bela geldiyse kendi ellerinizle işlediğinizin yüzünden geldi diyor. Şimdi Allah Teala bu milletten razı mıdır, değil midir? Bunu bu aralar çok okuyorum. Ömer Nesefi Hazretleri'nin Elkant Fizikli Ulema Semerkant isimli kitabında gördüm bu hadis-i şerifi. Çok değişik bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki اِذَا غَضَبَ اللّٰهُ عَلَى قَوْمٍ. Allah bir topluma kızarsa, gazap ederse, fakat وَلَمْ يُنْزِلْ بِيَ الْعَزَابِ, görünen de bir azap indirmezse. Bize görünen de indirdi zaten. Şimdi bu Afrin nedir? Biz niye mecbur olduk? Bu kadar terörist niye sardı buraları? Daha birkaç sene evvel içimizde hendeklerle uğraştık. 70 tane şehit ver. Sur'da, Diyarbakır'da, kendi memleketimizin Diyarbakır'ın göbeğinde kaç tane şehit verdik? Her yeri teröristler basmamış mıydı birkaç sene evvel? Şimdi işte onları artık bertaraf edip sınırdan da uzaklaştırmak için Afrin yapılıyor. Allah'ın muvaffak eylesin, mansur eylesin, muzaffer eylesin. Bu PKK'sını, PYD'sini, Siyonistini, Amerika'sını, Esed'ini, ona destek veren Şia'sını, hepsini kahrumahu perişan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahabe sellem. Adamların hepsi PKK'yı tutuyor. Şia PKK'yı tutuyor. Esed'i tutuyor. Esed oradan koridor açmış. Devamlı bu adam yolluyor. Afrin'i dolduruyor. Esed. Küfür tek millettir. Sen hala anlayacaksın. El küfrü milletü vaade. Küfür tek millet. Bu bidat ehli diyorsun ama bu bidat ehli de kafirden daha zararlıdır diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Hakikaten bidat ehlinin zararı, bakıyorsun bir Şia'nın zararı Yemen'den tut bütün İslam alemini ateşe verdi ya. Bunu bir gavur yapamazdı yani. Ateşe verdi. Her yer ateş altında şu an. Şia'nın belasından. Suriye'nin durumu da aynı. Tek millet. Biz hakkı arayacağız. Şimdi azap da gelmedi diyemeyiz. Azap da geldi yani. Ortalıkta bir azap da var yani. Bunu şimdi yok diyemeyiz. Her aileye, her ocağa ateş düşüyor. Devamlı şehitler geliyor. Biz buna niye mecbur olaydık? Düzgün Müslüman olsaydık. Bu gavurlar bu kadar palazlanabilir miydi? Bu PKK'sı, PYD'si, Ermeni dölleri, bu doğuda, güneydoğuda, seydaların, şeyhlerin, medreselerin, ulemanın, evliyanın memleketinde bu dinsiz, Marksist, Leninist gavurlar nereden türedi kardeşim? Vazife yapsaydılar böyle olur muydu yani şimdi? Hacısı hocası yatmışız yani. Yatmışız. Sahip çıkmamışız vatana, memlekete. Çünkü dinine, imanına sahip çıkmayan, ehli sünnet itikadına sahip çıkmayan vatanına sahip çıkamaz. Çıkamaz. Larç olur. Kimin menfaati kimle yanaysa onun mandalığına girer, onun bilmem neline girer. Hepsi bir yere boyun eğer, dış güçlere teslim olur yani. İşte FETÖ'nün yaptığı. Ben 2009'da söylüyorum bunu. Sen gelip 2015'te mi anlaman lazım yani? Ben bir çok kültürlü, çok okumuş mokumuş biri değilim. Değil mi? Ama Kur'an sünnetten haberim var biraz. Bakıyorum vaziyete, Aa, Yahudi Hristiyan cennete girecek. Dinler arası diyalog. Adabazan'a da geldik, bir konuşma yaptık. Herkes bir, ne yaptı bu hoca ya? Niye Zaman Gazetesi'nin aleyhine konuştu dediler ya? Anlatamadık adamlara o zaman yani. Benim 2009'daki konuşmam var ha. YouTube'larda duruyor. Diyorum ki bu dinler arası diyalog işi Ehl-i Sünnet'e muhalif, İslam'a muhalif, şirk diyorum. Peşinde de diyorum ki Türkiye'yi işgal projesi. Ben siyaset adamı değilim, bilim adamı değilim, bir şey adamı değilim. Ama Kur'an'a sünnete bakıyorsun, itikadını muhafaza edemeyenler işgal altına girerler yani. Ya burada bu şirk inancı bak, 2015'te kafana bomba yağınca, kafana bombayı yağdırınca FETÖ'cüler, vay anasını ya, bu zamana kadar tahmin bile edemezdik bunların böyle millete ateş açacağını. Açar, evvela dinini bozmuş herif. İmanını bozan adamdan daha ne bekliyorsun yani? Her şey yapar yani. Allah'ın cehennemlik dediği adamı cennete girecek diyor. Sen Allah adına dini değiştirmiş ya. E bu dini değiştiren adamdan ne bekliyorsun? Ahlaklıymış, kibarmış, beyefendiymiş. İşte o beyefendiler öyle yapar. Onun için sen benim gibi doğru konuşandan korkma. Böyle kibar kibar sokanlardan kork yani. Onlar seni var ya deşerler. Oyulursun haberin olmaz. Olmadığı gibi nitekim. Başımıza gelmeyen kalmadı ya. Allah Allah. Milletin vergisiyle toplanan şey ne? Uçağıyla şeyle milletin kafasına şey sıkıyor yani. Bu da dünyada görülmemiş bir şey bize nasip oldu. Çünkü ehli sünnete sahip çıkılmadı, itikada sahip çıkılmadı. Herkes benle iyi geçinen bin yaşasın dedi. Allah belaları verdi. Şimdi biz bu belalardan kurtulmaya uğraşıyoruz. Bak bu kadar yavrumuz şehit oluyor. Bu kadar çoluk çocuğumuzun kanıyla bu memleket inşallah bölünmeyecek. Ama bize de ne düşüyor ya? Bari şu dine, imana, itikada sahip çıkalım da kardeşim. Şimdi Allah bize kızmış. Kafamıza da ateş yağdırmıyor. Ateş bile yağdırdı ya 15 Temmuz gecesi mesela. O ateşi kim yağdırdı? Belayı diyor ben yaratırım ama diyor sen sebep olduğun için. Mevzu bu. Ondan sonra görülen bir azap da yoksa, Mevla da gazap etmişse, razı olmamışsa ne yapar diyor? Ne yapar diyor? Kasurat amaro. O milletin ömrü kısa olur diyor. Şu anda Türkiye'deki yaşama 60-70'i geçen yok. Ortalaması. Çoğu da 40-50 arası, 50-60 arası kriz mriz aniden gidiyor. Ömürleri kısalır diyor. Tamam mı? Velem tağruzen ara, ırmakları gürakmaz diyor. Biz Karadeniz'de okurken 79'larda 80'lerde falan derenin yanından geçemezdik. Öyle dereler vardı gürültüsünden kaçarsın ya. Şimdi gidiyorsun ip gibi kalmışlar. Kış mevsiminde dereleri gürakmaz diyor. Tamam mı? Galet esaruha, fiyatlar pahalaşır diyor. Fiyatlar pahalaşır. İkihanelere çıkar, bilmem neye iner. Şu niye oluyor acaba? Niye oluyor? Senin cemaate sabah namazına gitmemenden oluyor. Ne alakası var hoca efendi? Çok alakası var hacı efendi. Çok alakası var. Cemaatle namaz terk edildiği zaman lanet yağar buyuruyor. Sabah namazda kaç kişi var camilerde? Cemaatle kaç kişi kılıyor? Fiyatlar da pahalaşır, ömürler de eksilir, yağmurlar yağmaz olur diyor. Bulutlar yağmur yağdırmaz olur diyor. Yani daha ne diyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Şimdi bekliyoruz böyle bela gelsin bizi saklasın. Dünyada gidecek, ahirette zaten gitti. Dönelim Kur'an'a, sünnete. Bu kadar zor mudur bu İslam'ı yaşamak be kardeşim ya? Bu kadar zor mudur ayete, hadise inanmak, amel etmek ya? İki cihan saadeti buraya konmuş be kardeşim. Şu milleti kurtaralım ne olur. Her biriniz düştünüz geçim derdine, ben de beraber içinizde. Tabii ki herkes bir iş yapacak, helalından kazanacağız. Kimse bize getirip de şey durup dururken para vermez. Çoluğumuz var, çocuğumuz var. Tamam, helalından çalışalım ama şu eğlenceleri bırakalım. 8 saat günlük çalışma herkese yetiyor. Yani 8 saat çalışan adam helalından taştan ekmeğini çıkarabilir. 8 saatte bunun yemesi, içmesi, uyudusu, kalktısı... Efendi Hazretleri üçe bölerdi böyle. Kaldı sana bir 8. Bu 8 namazın, abdestin, zikrin, hadis okuman, tefsir okuman derdi Ruhul Furkan tefsirinden. 15 dakika okuyun derdi. Ne ilimler yazıldı oraya ya. 15 dakika derdi, en az derdi. Bir 15 dakika okuyun. Efendim, tefsir, hadis, fıkıh, ilmihalden okuyun. Tasavvuftan okuyun, reşahattan, nefahattan, neyse bir şeyler. Sonra, yani 5 dakika ondan, 10 dakika ondan, bereket. Ondan sonra, insanlardan gördüğüne, şey ettiğine, ne sorarsın? E tabii ki sen bunlarla dolu olursan, mücehhez olursan, adama ne demezsin? Maç kaç kaç demezsin. Adama yeni cep telefonu çıktı mı demezsin. Şu kaç para demezsin. Hemen gelene bir hadis-i şerif nakledersin. O da kazanır, sen de kazanırsın. Bir bela kalkar. İyiliği emredip kötülükle ne ederseniz dualarınız kabul olur, belalar ref olur buyuruyor. Ama neye göre sen bütün dizi, film, ya şu anda Türkiye'de televizyon seyretmez oranı saate vurmuşlar. İnsanların ortalaması 3 saat, 4 saat. Cep telefonu da dahil olmak üzere interneti vurmuşlar 4 saat, 5 saat. Şu anda Türk milletinde kitap okuma oranı 1 dakika. Günlük 1 dakika. Ha ben 10 saat okuyorum şahsıma. Onu konuşmuyoruz. Ortalamaya vuruluyor ya, ölçüm yapılıyor yani. Ortalaması ne düşüyor hepinize? 1 dakika. Böyle bir toplum, Kur'an-ı Kerim vahiy ikra oku diye başlamış ya. Tabii ki roman oku demedi yani. Bismi Rabbikellezî halak, Bismillahirrahmanirrahim oku, besmeleli kitapları oku, ayet hadis oku, Kur'an oku diye başlamış. Tabii onlar şimdi oku diye kalkıp da Yunan felsefesini, Aristo'nun bilmem nesini millete Allah oku demiş diye, Allah gidip gavurun bilmem nesini de oku dememiş yani. Vahide Rabbinin adıyla oku, neyi oku? Kur'an'ı oku diyor. A tabii ki Kur'an tefsirsiz anlaşılmaz. Meallerle asla yetinmemek lazım. Mealler insanı yoldan çıkarır. Tefsirsiz meal okumak caiz değildir ve haramdır. Tefsirsiz meal okumak haramdır. Ama biz de meal yazdık. E tamam yazdık ama o tefsirli meal. Ne demek tefsirli meal? Arada parantezler var. Dipnotlar var. O zaman ne oluyor bu? Tefsirli meal oluyor. Tefsirli meal okumak caiz. Tefsirsiz meal okumak caiz değil. Bak bazı radyolarda devamlı meal veriyor. Öyle mi? Siz de çok memnun oluyorsunuz. Maşallah diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in her ayetinin mealini tefsirsiz vermek caiz midir? Değildir. Çünkü mensuh olan ayetler var. E şimdi... İbadet yapılıyor, her harfine 10 sevap var, tamam. Ama hükmü değiştirilmiş. Anlatıyorum size. Anlatıyorum, anlatamıyorum ya. Adam geldi bana dedi, işte bir arkadaşım da getirmiş, nasılsınız, iyi misiniz? Muhabbet devam ederken, işte evli misiniz, bekar mısınız? Allah hayırlı kısmetler versin falan. Bu dedi ki, ben dedi henüz evlenemedim. Ya dedim, evlenirsin inşallah, yaşında biraz geçmiş falan. Karta kaçmışsın diyecek halim yok adama. Dedi ki, ben dedi arıyorum da bulamıyorum. Dedim ne arıyorsun? Dedi zina etmiş birini arıyorum. Allah Allah dedim. Ne alakası var dedim. Ben şimdi evvelcen dedi zina etmiştim dedi. Dedim şimdi de tevbe ettim dedi. Hidayet buldum dedi, artık günahları haramları bıraktım. Dedi ayette söylüyor ya dedi, zina eden ancak zina edenle evlenebilir. Ben de namuslu bir kız alamayacağıma göre dedi, bir zina etmiş birini arıyorum dedi. Hakikaten böyle ayet Kur'an'da var. Nur suresinde. Zine zani la enkihu illa zaniyete ne müşrike ve zaniyetü la enkihu illa zaniye müşrik. İslam'ın başında, başlangıcında Allah Teala böyle katı kurallar kurarak müşriklerle Müslümanların arasını ayırmak üzere zina eden, ancak zina eden kadınla veya şirk koşan kadınla evlenebilir. Halbuki şu anda şirk koşan kadınla evlenmek caiz mi? Değil. Bir Müslüman ehli kitaptan bir kız alabilir. Kız veremez. Ehli kitaptan kız alabilir. Ama Budistle putperest alabilir mi şu anda? Alamaz. Ama bu ayet diyor ki zina etmişsen müşrik alırsın. Halbuki mana o değil. Nesh edildi. Şimdi adam diyor ve hürrime zâlike alel müminin. Zina edenin önceden zina etmişse zina etmeyenle evlenmesi haramdır. Ama bu ayet kaldırıldı. Hangi ayetle kaldırıldı? Ve enkihu leyama minkum ussalihine min ibadikum ve imaikum. Yine Nur suresinin başka bir ayetiyle dulları, bekarları geçmişine bakmadan Müslümanları birbiriyle evlendirin. Bu ayet umumi geldi. Bu hususi hükmü neshetti. Neshetti. Ama Ali Rıza Demircan gibi neshi inkar edersen, ilahiyatçılar gibi neshi inkar edersen ne oluyor? Zaten neshi inkar edersen şu anda Tevrat da yürürlükte oluyor, İncil de yürürlükte oluyor neshi yoksa zaten. Mâ nensek min âyetine unûsya, ne etim gayrim min âmisliya. Biz bir ayetin hükmünü değiştirebiliriz diyor. Bu da ayet Bakara suresi. Değiştirdiğimiz zaman mislini getiririz veya daha iyi hayırlısını getiririz diyor. Sen Allah'ın yaptığı işe Allah böyle iş yapmaz diyebilir misin ya? O Mehmet okuyan var ya, bela olmuş başınıza, Allah kurtarsın sizi. O Habertürk bela etmiş başınıza, iki de bir çıkarıyor onu. Geçin geçin o. Öyle onu, öyle adamları gördünüz mü geçin. Ha, nereye geçin? Vallahi ondan beteri yok. Nereye geçerseniz geçin ha. Allah sizi günahlardan muhafaza etsin. Ondan beteri yok. Çünkü o imanınızı bozar, öbür amelinizi bozar yani. Bu imanınızı bozar. Adam ne diyor ya? Ya diyor Allah diyor şimdi diyor bir şey diyecek. Sonra da ondan vazgeçecek. Sonra da başka bir şey diyecek. Bunu anlayabiliyor musun diyor ya? Spiker kız da işte ahfeşin ila ahiri kafayı sallıyor yani. He. Ya Allah bir şey diyecek. Sonra değiştirem. Değiştirir mi Allah istediğini? He? Ve izâ beddelnâ âyeten mekâne âyetin vallâhu a'lemu bimâ yunezzil kâlû innemâ ente müftar. Habibim diyor, ben bir ayeti bir ayetle değiştiriyorum. Benim ne indireceğimi onlar mı biliyor? Ben biliyorum diyor. Bu sefer sana diyorlar ki bu Muhammed de dün bir şey söylüyor, bugün bir şey söylüyor. Bu Allah'a iftira ediyor derler diyor. Halbuki değiştiren benim diyor. E sen daha nasıl inkar ediyorsun bu ayetleri? Misal istiyor musunuz? Misal istiyor musunuz? Misal. He? Ya ben de ne konuşursam dinlemeyin kardeşim. Misal ver deyin ya. Siz herkesi böyle dinlerseniz yandık, işimiz var. Misal. Misal. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem önce Mescid-i Aksa'ya doğru kıble olarak dönmesi emredildi mi? Kaç ay oraya doğru kıldı mı? Bir sene küsürü var. Sonra Medine-i Münevvere'ye gelince فَوَلِّ وَجَّكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Şimdi yönünü yüzünü Kabe'ye döndür diye kıble değiştirildi mi? E nasıl oldu bu, nesih değil de nedir? O zaman Mescid-i Aksa'ya da dönüp kılalım, devam edelim. Olur mu namaz? Olmaz. Bir insan kıblenin tersine veya haricine kasten bile bile yönelip namaz kılsa kafir olur. Kafir olur. Mescid-i Aksa da olsa bu. Çünkü neden? Nesh edildi, hükmü kaldırıldı. Mevla ezelde biliyor mu ki ben bu zamana kadar böyle yapacağım, ondan sonra şu günde şunu değiştireceğim, bunu yapacağım. Allah'ın ilminde bir değişiklik var mı? He? Allah'ın ilmi değişmiyor ki. Hükmü değişiyor. Kime göre değişiyor? Sana bana göre değişiyor. Allah onu biliyor zaten evvelden ne yapacağını. Bunda anlamayacak ne var? Allah. Ben bir karıyla evlenmişim, belayı bulmuşum diyelim. Ondan sonra yandım Allah, bağırıyorum. E tabii ki bir kötü karıyla evlenenin pişmanlığı öyle sabah evden aç çıkanın pişmanlığına benzemez. Keşke yeseydim hesabına benzemez. Uzun sürer yani. Dünyanın pişmanlıkları dört çeşitlidir diyor Ruhul Beyan tefsirinde. Değil mi? Kahvaltı etmezsin, çıkarsın. Sonra da akşama kadar yiyecek bir şey bulamazsın. Ulan keşke bir lokma bir şey yeseydim dersin. Bu akşama yiyene kadar geçer. Ama işte şemsiyeyi unuttum evde. Amma ıslandım. Ulan bir şemsiyeyi orada görüyorum. Niye almadım ya falan. Ha, bir pişmanlık geçer. Ama sen diyor ekme zamanında yatarsan aşağı, hasat zamanında ne biçer, ne biçersin? Pişmanlık biçersin. Pişmanlık mı? Niye? Daha bir daha seneye kadar onu ekeceksin de bir daha sene hasat zamanı harman edeceksin. Bunun pişmanlığı ne kadar sürer? Bir sene sürer diyor. Ama bir kötü karıya düşersen diyor, kadınlar yanlış anlamasın. Şu anda ekseri hanımlar kötü adamlara düşüyor. Bir kadın da kötü adama düşerse, yani şimdi benim ortalamamda şu anda adamlar daha kötü çıkıyor. Adamlar daha kötü çıkıyor. Efendim, kötü adama, kötü hanıma Karı koca işte. Neyse düşersen ne kadar sürer pişmanlığı diyor? Bir ömür sürer diyor yani. Boşansan da bitmiyor ki. Çocuk var, şu var, bu var. Çek de dur. Ama diyor dünyada iman ve ameli salih işleyemezsen diyor. Değil mi? Ahirete gittin, pişman oldum şimdi. Bu pişmanlık ne kadar sürer? Ebedi bitmez. Bak öbür üçünün de bir şekilde telafisi olur. Ama ahirete imansız, salih amelsiz gitse ebedi pişman olur. Hiç pişmanlığı bitmez. Şimdi onun için insan önümde ne var? Bir hanımla evlenecek. İyi midir, kötü müdür? İstihare yapar, rüyaya yatar. İşte neyse, istişare de yapmak lazım. İstişare. Ondan sonra evlendi bir kadından veya bir erkekle, kötü çıktı. Bundan Allah mesul müdür? Celle Celal. Değildir. İnsanlar da bahane bulmaya yararlar falan. Mevla mesul değil. Sen istihareni iyi yap, istişareni iyi yap. Parayı seçme, güzelliği seçme. Onu efendim dinini seç, takvalığı seç. Hadis-i şerif sana vasiyetler etti, nasihatler etti. Benim bu hususta eş seçerken işte aranacak vasıflar diye bir kitabım var değil mi? Ben kitaplarımın da sayısını unuttum ya. Benim bir kitabımın adı eş seçerken aranacak vasıflar. Kim okuyor? Hiç. İnternetten tanışan birbirini buluyor yani. Ayete hadise bakan var mı? Bakan yok. İnternete bakıyor. İnternetten bulursan bana ne soruyorsun? Neyse ondan sonra çocuğun biri de arıyor diyor ki Aziz Bayındır denen bir adam var. Vakfının adı Süleymaniye Vakfı. Sakın Allah muhafaza Süleymaniye diye doğru bir şey zannetmeyin. Arıyor diyor ki hocam diyor ne var diyor ben bir kızla evlenmek istiyorum diyor. Evlen diyor bana ne diyor. Ya diyor bunu diyor Allah önceden bilir mi acaba birkaç tane aday var da diyor ben de seçemedim diyor. Ama diyor kime nasip olacağım acaba diyor. Allah ne bilsin evladım diyor senin kimle evleneceğin diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu adam birkaç seneler evvel Süleymaniye vaiziydi. Millete vaaz yapıyordu camide. Tabi sonra Diyanet anladı bunun ne mal olduğunu da bunu ayırdılar mı ne ettilerse. Allah diyor, eğer diyor Allah bile bile diyor seni ondan evlendirdiyse Allah mesul olur diyor. Allah niye mesul olsun ki diyor. Yahu Allah Teala kaşınanı kaşıyor diyelim yani kurban olduğum. Sen şimdi ben bundan evleneceğim diyorsun, sebeplerine başvuruyorsun, iradenin kudretini kullanıyorsun. Mevla da bunu halk ediyor. Mevla içki içmek isteyene de o fiili yaratıyor. Zemzem içmek isteyene de o fiili yaratıyor. Bozuk biriyle evlenmek isteyene de onu nasip ediyor ki mani çıkarırsa isterse çıkarır. Ama Rabbimizin kanunları ve sünnetullah öyle caridir ki kullar bir şeye kesbini, efendim gücünü, iradesini sarf ettiği zaman onu kazanma yönünde irade kullandığı zaman imtihan hikmetine vebniyen Mevla halk ediyor, yaratıyor. Yaratan niye mesul olsun? Ya öyle zamana geldik ki evliya gaybı bilmez dediler. Niye bilmesin? Allah bildirirse evliya gaybı bilir mi? Bilir. Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber miydi? Kadından peygamber olmadı. Peki Musa Aleyhisselam'ın annesi Allah Teala'nın bildirmesiyle onu denize attığı zaman sandığa koyup denize at buyurduğu zaman Kur'an'da zikrediliyor. فَالْقِيهِ فِي الْيَمْ فَالْيُلْقِي الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُ عَدُوهُ لِي وَعَدُوهُ لَكْ At onu benim senin düşmanın alacak onu. Annesine söylüyor. Düşmanımız Firavun alacak onu. Sonra Firavun bakacak ona. Sonra ya Rabbi biz bunu Firavun'dan kaçırdık kesmesin bunu diye. Şimdi sen diyorsun ki denize at. Tamam attık denize. Şimdi de diyorsun ki deniz götürecek onu nereye? Firavun'un bahçe sarayına. O zaman ne oldu? Düşmanın eline düştü. Düşsün. Düşsün bakalım Firavun bir şey yapabilecek mi ona? İnna radduhu ileyki ve cealum nel murselin. Ey Musa'nın annesi. Biz bu çocuğunu sana geri döndüreceğiz. Sağ selamet iade edeceğiz. Ve onu peygamberlerden yapacağız diyor. E şimdi Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber değil iken, peygamber olmadığı halde Kur'an'da zikredildiğine göre oğlunun peygamber olacağını, yaşayacağını biliyor muydu, bilmiyor muydu? E demek Allah bildirirse saliha bir annemiz, tabii ki o da evliya sınıfından oluyor veya sahabe sınıfından da olabilir Musa Aleyhisselam'ı gördüğü için diyelim, ama peygamber olamaz kadın. E bu nasıl bildi şimdi bunu? Demek velilere de Allah bildiriyor keramet olarak. E peygamberlere bildiriyor mucize olarak. E şimdi adamların dalaletleri sınır tanımıyor. Fren patlamış gidiyor. Evliya bilmezden geçti. Peygamber bilmezden geçti. Şimdi diyorlar ki Allah da bilmez. E o zaman Allah Teala'nın bizimden ne farkı kaldı? Ben de evlendikten sonra anlıyorum kimle evlendiğimi. Ya Rabbimize bu kadar cehalet isnat eden, sıfatlarını, ilim sıfatını inkar eden adamlar memlekette bütün kanallarda ahkam kesiyor, fetva veriyor, konuşma yapıyor. Şimdi biz imanımızı bu tufanda nasıl koruyacağız? Bu internetlerin, bu kanalların, bu sitelerin, bu yayınların efendim üzerimize efendim itikat bozuklukları, bid'atler, reformlar, hiç kafirlerin bile demiyor. Ya bir Hristiyan bile Allah bilmez demez herhalde ya. Bir Yahudi bile Allah bilmez demez herhalde ya. Ama bizim Müslümanlarda, hocalarda sakallı çıkıyor böyle şeyler. Yani bizi bozmak için çok büyük operasyonlar var. Zaten milletin itikadını bozmadan vatanını matanını elinden alamazsın. Yine bu millet maşallah ya. Ben bu millete hayranım yani. Bu kadar efendim ifsat diyelim, gavurca kelimeler kullanmama özen gösteriyorum. Bu kadar bozukluklara, bozmalara, efendim milletin huyunu, suyunu, rızkını, yiyeceğini, içeceğini, tohumunu, bilmem ne, yani işte domatesin tohumuna, her şeyi bozdukları halde, genetiklerle oynadıkları halde, yine de bu millet Afrin'e, ölmeye var mısın demse, hepsi kalkıyor geliyor. Maşallah bu millete ya. Ben onun için diyorum, bu milleti sabah namazına çağırsan 5 kişi gelir, ölmeye çağırırsan 5000 kişi gelir. Ama sabah namazı ölmekten daha kolay. Bence sabah namazın cemaatine gidelim de askerlerimize de dua edelim. Onlar da şehit olmasınlar inşallah. Allah şehitler almak istiyor bizden ama bize de şehit olun, şehit olmak için canınızı tehlikeye atın buyurmuyor. Ve la tulqu bi eydikum ilet tehlike. Kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın. Şimdi siz tehlikeyi ne zannettiniz? E tehlike, düşman orada, ben burada, atladım üzerine, tehlike. Bu değil işte. Allah'ın dinine hizmet etmeyi terk edersen tehlike. Bir muharebedeydiler sahabe-i kiram. O arada Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri de o harpteydi. Gençlerden biri kalktı, düşman safına karşı daha ordu harp düzeni almadan, istif yapılmadan falan tek başına bindirdi. O zaman diğer zatlar dediler artık en azından tabiin oluyorlar sahabeyi gördükleri için en azından da. Oradaki sahabe tabiin hazaratı dediler ki bak görüyor musun çocuğa kendini tehlikeye attı dediler. Tabii ki bu da tehlikeye atmak iyi değil. Ama Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri dedi ki siz bu ayete yanlış mana veriyorsunuz. Kur'an'ın manası tefsirsiz olmaz. Sebebin üzülünü bilmeden olmaz. Bu ayet bizim hakkımızda indi dedi. Bizden iyi mi bileceksiniz? Medine'deki Ensar hakkında indi dedi. Niye indi? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e destek verdik. Akabe biatlarında davet ettik. Ondan sonra onu aldık. Ona yardım ettik. Ensar yardım eden zaten. Sonra İslam devletini kurduk. Bütün Arap kabileleri İslam'a girmeye başladı falan. O arada hurmalarımız, evlerimiz, barklarımız, bağlarımız, bahçelerimiz bayağı bakımsız kaldı. Biz çünkü devamlı müfrezeden, seriyeden, gazadan geri kalmıyoruz. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor, biz de çıkıyoruz. Veya bazen o duruyor, bizi gönderiyor. Sahabe-i kiramdan bazılarımız durduk aramızda, konuştuk, dedik ki İslam artık yerleşti. Allah dininin nurunu tamamladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık yardıma muhtaç olmaktan çıktı. Yani hani zahiren çok destekçisi var, sahabe arttı falan. Biz de biraz tahrip ettiğimiz yerlerimiz, yurtlarımızı tamir etsek, kapı baca yamuldu, ağaçlar bakımsız kaldı, budanacak, edilecek falan. Tam biz böyle sahabeden bir cemaat, biraz da kendi iç işimize, ekonomimize falan bakalım derken bu ayet geldi. Ne buyuruyor bu ayet kerimesi? Estağfirullah. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Ey benim kullarım! Size verdiğim maldan, mülkten benim dinime hizmet yoluna harcayın. Stok yapmayın. O zamana kadar her şeylerini verdi sahabe-i kiram. Yine onlara ne diyor? Harcamaya devam. Benim dinime hizmet durmaz. El cihadu mazun ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar bu mücadele devam edecek buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün de mücadele devam ediyor. Afrin'deki de o mücadeledir. Gazze'deki de o mücadeledir. Doğu Türkistan o mücadeledir. Dünyanın her yerinde Müslümanlar zorda. Çünkü ümmetime kılıç bir girdi mi diyor, kıyamete kadar çıkmaz buyuruyor. Bu harpler devam edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan istedi. Üç şey istedi, ikisini verdi, birini kabul etmedi. İkisini verdi, ümmetim toptan helak olmasın, hani kökü kazınmasın. Yok, kökten kazıma azabı yapmayacağım, ümmetin kıyamete kadar devam edecek buyurdu. Tamam mı? Ondan sonra kıtlıkla, kuraklıkla, açlıkla imtihan olup, kırılıp ölmesinler, bitmesinler. Tamam, açlık, kıtlık, kuraklıkta toptan yani bütün ümmeti kaplayacak şekilde, hepsini öldürecek şekilde. Böyle bir belada vermeyeceğim buyurdu. Üçüncüsü dedi, ya Rabbi, ümmetimin içinde iç savaşlar olmasın. Yani birbiriyle savaşmasın. Ah bu ümmet birbiriyle savaşmasaydı, Amerika mı kalırdı, Rus mu kalırdı, o 1,5-2,5 milyon efendim, Yahudi mi kalırdı, 200 milyon Arap'ın, Müslüman'ın ortasında, birkaç buçuk milyon Yahudi bütün dünyayı kaynatıyor. Çin'in ipi de Yahudi'nin elinde, Rus'un ipi de Yahudi'nin elinde, Amerika'nın ipi de Yahudi'nin elinde. Niye Müslümanlar birbirini yemekle meşgul? Yani dedim ya Rabbi, ümmetin birbirini kırmasın. Ta Hazreti Osman'ı şehit etmekten başladı. Hazreti Osman Efendimiz'i kendi evinde Medine'de halife iken bırak halifeliği dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurmuştu ki ya Osman innallaha mukammisuke kamisan fela tenzi'u. Allah sana bir gömlek giydirecek, sakın o gömleği çıkartma. Kendin çıkartma. Evini kuşattılar eşkıya sürüsü. İşte sahabe arasındaki bu savaşların sebebi de odur. Kısas talebi, onu orada 40 hadiste uzunca okuyorsunuz. Sen onu çıkartma buyurdu. Odan bari oturdu evinde Kur'an'ı okuyor. 80 küsür yaşında o mübarek Hazreti Osman gibi radıyallahu anh, meleklerin utandığı insanı sahabe-i kiramın varlığında Hazreti Ali'ler Medine'de Hasan Hüseyin'leri gönderdi kapısına. Ama öbür damdan girdiler. Kapıyı bacayı beklerlerken sahabe arka damlardan girerek Hazreti Osman Efendimiz'e efendim kılıcı çektiler. O da dedi ki ben zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Buyurdu ki sakın onların dediğini yapma. Akşama iftarı beraber yaparız dedi. Ben de bugün oruçluyum dedi. İftara gidiyorum dedi yani. Kur'an okurken onu şehit ettiler. O kapı bir kırıldı, daha da kapıya dikiş tutmuyor. Kıyamete kadar gidiyor bu iş. Ve gidecek. Mevla buyurdu ki, Habibim, ümmetini toptan helak etmem, ümmetini toptan kıtlığa kuraklığa mahkum etmem, ama ümmetinin iç savaşları benim kaza ve kaderim, hükmüm, tabi kulların sebebiyet vermesiyle, kulların iradelerini nereye kullanacaklarını ilmi ezeliği de bilmesi neticesinde tabii ki ben mecbur değilim ama irade ve kudretlerini bu yöne kullandıklarını bildiğim için aradaki savaşlar, iç savaşlar durmayacak buyurdu. Buna tamam demiyorum. Ve böylece başlayan iç savaşlar kıyamete kadar devam ediyor. Allah Teala bizim vatanımızın içinde bir iç savaş nasip etmesin Allah Teala. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Kur'an ve sünnet ve ehli sünnet çizgisinde bu ümmeti yeniden cem eylesin. ve gücü kuvveti kafirlerle mücadeleye kullanmamızı nasip eylesin. Ama işte şimdi benim yoluma infaka devam edin, kendinizi tehlikeye atmayın. Ne demek tehlikeye atmayın? Eğer İslam zaten yardıma muhtaç değil, Müslümanların sayısı arttı, biz olmasak da olur deyip de nefsani işlerinize, o da meşru, sahabe gayri meşru bir şey yapmaz, bahçesini düzeltmesi meşru idi. Ama yine de siz benim dinime yardımdan elinizi çekmeyin. Eğer benim yolumda hizmetten geri durursanız, o zaman kendinizi tehlikeye atmış olursunuz. Yani meğer kendinizi tehlikeye atmayın neymiş biliyor musun? Allah'ın dininin galip olması, âli olması, davasının yüce olması. Ki Allah'ın dini Kur'an sünnet. Ehli sünnet. 72 fırka dalalet. Tek fırka inaciye var. Kur'an sünnet, ehli sünnet. Ha, bu davanın artması için ne gerekiyor? Talebe okutacağız, talebe okutacağız. Gidersin hoca efendiye sorarsın. Hoca efendi, ben de bir talebe okutmak istiyorum. Talebeniz var mı? Talebe vermek istiyorum. Ailemden birisini okutmak istiyorum. Kızıma Kur'an eğitimi aldırmak istiyorum. Sizin eğitim kurumunuzda. Ha, ondan sonra sahip çıkarsın. Hoca olur yetişir, ona da sen bir eğitim şeyi yeri açarsın. Ondan sonra o da orada 5-10 insana bir Kur'an öğretir, bir sünnet öğretir, bir hadis öğretir. Böylece ne olur? Ya dünya cennet olur, Adapazarı cennet olur ya. Adapazarında uğursuzluk kalkar, içki, kumar, faiz, fuhuş kalkar. Efendim, Adapazarında var. İstanbul zaten efendim melanetlerin merkezi. Tabii ki ilmin de merkezi. Ulemanın, evliyanın da bulunduğu bir yer. Ama bu hayırları artırıp şerlere galip getirmek zorundayız. Yoksa fiyatlar da artacak, ömürler de kısalacak, yağmurlar da kesilecek, ırmaklar da efendim akmayacak ve böylece biz oksijenimiz çekilecek. Koca dünya bize dar gelecek. وَزَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. O geniş dünyayı size dar ederim Allah buyuruyor. Benim dinimden ayrılırsanız, İslam'a yardım etmezseniz, ehli sünneti ihya etmezseniz, ne me lazım bana ne herkes, ben Müslümanım, Müslümanlığım bana derseniz, geniş dünyada size nefes aldırmam Allah buyuruyor. İşte ne oldu Katar? O kadar zengin, perişan oldu kalıyor. Ambargo, gemilerle şeyle erzak taşıyacak, ne yapacak? Aç kalma tehlikesi var. Para adamı kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Suudi Arabistan ne oldu? Dünyanın en büyük petrol, en büyük zengin. Yemen oradan karıştı, oradan karıştı. Şimdi kendi içi karışıyor. Hadi bakalım. Huzur var mı? Yok. Vehhabilik yaparsan olacağı buydu. Olacağı buydu. Şimdi bakıyorsun maddi imkanlar, doğal gaz Müslümanlarda, petrol Müslümanlarda, bütün dünya gavurunun muhtaç olduğu elementler, bor madeni bizde. Her şey Müslümanlarda ama Müslümanlara birbirine yedirerek, bir enerjilerini aralarında harcatarak, Kur'an'a sünnete dönmemeleri için uyandırmayarak sömürmeye devam ediyorlar. Uyanalım Allah için. Uyanalım, pahalıya patlamadan uyanalım. Müslüman kardeşler, haramları bırakalım. Ahirete hazırlanalım. Bak çoluk çocuğumuz var, çoğumuzun torunumuz var. Yani bunlara da bir cennet vatan bırakabilmek için yani İslam'a dönmemiz lazım. Cemaatle namazlara başlayalım. Tamam mı? Haramları terk edelim. İçki varsa, kumar varsa ne varsa. Çünkü bitti dünya. Ölmek üzereyiz. Ahirete gidiyoruz. Şimdi insanlara bak. Doğu Kuta'da güneş görmüyorlar günleri. Böyle oturmuş, küçük çocuk açmış Kur'an okuyor. Kaç kat şeyin yerin altına girmiş sığınağa. Küçücük çocuk. Bizim çocuklar oyuncak beğenmiyor. Bizimkiler oyuncak beğenmiyor. Çocuk orada oturmuş, yerin dibine saklanmış, Kur'an okuyor çocuk. Bizim bunlardan fazla yani Allah indinde ne itibarımız var ya? Doğu Kuta'daki bir Müslümandan, Gazze'deki bir garibandan, Doğu Türkistan'daki bir ezilenden, efendim Yahudi'nin hapishanesinde esir düşmüş bir Müslüman kardeşimizden bizim Allah indinde ne üstünlüğümüz var ya? Bize böyle veriyor önümüze arkamıza, ye iç yat aşağı desin bize. Arkadaşlar, bu faturayı bize ödettirecekler. Bu hesabı önümüze getirecekler. Bir lokantaya girip de getir onu, getir bunu, getir şunu demeden bir fiyat sormanızı rica ederim. Çorba kaça, kelle paça kaça. Ondan sonra bir de millete de ısmarla. Ondan sonra hesap geldiği zaman ne yapacaksın abi? Ben ne bileyim bunun bu kadar pahalı olduğunu. Pahalı diyorum sana. Bu nimetler pahalı. Bunun parası kelime-i tevhid ve kelime-i şehadettir. Bunun parası iman ve ameli salihtir. Bu nimetlerin karşılığı Kur'an ve sünnete hizmettir. Bir Müslümanı bu yola getirmektir. Bunu ya yaparız ya yaparız. Yoksa bu faturayı ödeyemeyiz. İşte pişmanlık sürer gider. Dünyada da nimetler elimizden gider. Suriye birkaç sene evvel neydi? Cennet gibi memleketti ya, biz gittik. Şimdik milletin evlerinde tartar bütün evler işgal olmuş. Kim bilir evlerin sahipleri nerede? Ölmüş kalmış gitmiş. Bütün bir anda oluyor. Bak dibimiz. Şurada yaşanan olaylar dibimizde. Artık gele gele evimize kadar yaklaşıyor. Biz hala Amerikan bilmem ne, yerli diziler, bilmem gavur diziler, bilmem filmler, reklamlar bir şeyler. Niçin yaratıldım? Niçin yaşıyorum? İlmihal nedir? İtikadımı efendim neye göre öğreneceğim? Allah ve Resulü bana ne öğretti? Hangi din geldi bana? Ya melekler hakkında bir bilgin yok. Allah'ın isimlerinden bir bilgin yok. Sıfatlarından haberin yok ya. Ondan sonra Vehhabi geliyor bir şey söylüyor. He öyle. Şii geliyor bir şey söylüyor. He öyle. Ya bu senin dinin, imanın. Böyle kolay mı ya? Bir ufacık malın var, mülkün var. 40 tane kasada kilitliyorsun. Kredi kartın bilmem ne cüzdanın aman aşırılmasın, aparılmasın diye böyle sağını solunu kolluyorsun ya. Mübarek adam 5 para etmez şeylerimize ne kadar değer verip saklıyoruz yani. Bu imanımız bizi ebedi ahirette kurtaracak. İmanımızı vermişiz rüzgara. Kim ne derse eyvallah. Din işi böyle kulaktan dolma olmaz. İnternet hocalarıyla olmaz. Mutlaka şecereli, icazetli, ilmi nesebi olan, ilmi nesep. Ben şimdi Mahmud Efendi Hazretlerinden ilmi icazetim var. Resul Hocam'dan ilmi icazetim var. Oradan geri benim hocalarımın kim olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar, Cebrail aleyhisselam'a kadar, oradan Rabbul İzzet'e kadar beni okutanların sıralı benim senedim, isnadım var. Cevat Hoca'nın da var. O da benim hocamdan okumuş. İsnadı var. Şimdi adam çıkıyor. Nevzuhur. Ne olduğu belli değil. Bir şey konuşuyor. Nasıl dinlersin sen? Hele din konusunda. Doktor konusunda dinliyor musun? Önüne gelen, tavsiye edilen ilacı yiyor musun? Ye de bakalım, hapı yut. He? Her hapı yutarsan zayıflama hapını yutuyor, adam ölüyor. Hapı yutarsan hapı yutarsın. Neden? Doktora sormadan önüne gelen tavsiyeyle ilaç alıyor musun? Peki senin bedenin, vücudun, miden, bağırsağın, ciğerin önemli. Senin dinin, imanın hiç mi önemsiz? Önüne gelenle konuşursa dinliyorsun. Yapmayın bunu ya. Bu milleti uyarın, Allah rızası için uyarın. Ehl-i sünnet alimler var. Bunlar çok da değil, yok da değil. Bunları bulalım. İlmi ağızlardan alın buyuruyor. Ahir zamanda iblis kürsüye çıkacak buyuruyor. Hadis-i şerif. İnsan suretine girip konuşmalar yapacak. Sonra birden kaybolacak. Şeceresini araştırın diyor. Şeceresini, bu adam kim? Onun için mutlaka hassasiyet. Dinime ne hizmet edebilirim? Bana ne düşüyor? Maddi, manevi. Sen dinine hizmet ediyorsun ya. Vatanına da hizmet ediyorsun. İtikadını tahsiye ediyorsun, bu vatanı da muhafaza ediyorsun. Çünkü o zaman ne oluyor? Allah senin vatanını koruyor. Malını, canını koruyor. Ve senin hizmetlerin bereketleriyle çoluk çocuğun imanını da Allah bağışlayacak inşallah. Ben bunları söylüyorum. Daha çok da uzatabilirim ama saat şekerim yüksek geldim, biraz yorgun geldim. Yarın da derslerim var, döneceğim. Bir iki bir yere de söz verdik, uğrayacağız. Bu kadarla kabul buyurun. Kitap açtım, önüme dolu şeyler getirdim ama vakitim olmadı işte. Ben böyle zuhurata göre konuşuyorum. Onun için buradanın bu şeyi, tabii bu şimdi televizyonda verilir. Şimdi çekiliyor, sonra veriliyor herhalde, bilmiyorum canlı yayındaysa. O sonra herkese yayılır. Sizin toplanmanız bereketiyle hasıl olan inşallah ilimler insanlara fayda verir. Siz de kazanırsınız. Müşterek manevi şirket burada. Siz de Allah için geldiniz. Allah adımlarınıza hac ömre sevapları ihsan eylesin. Evet. Şimdi önümüzde Recep-i Şerif geliyor. Allah haram aya kavuşmayı nasip eylesin. Üç aylara sıhhat-ı afiyetle Afrin zaferini kazanmış olarak, Afrin'i de almış olarak girmeyi nasip eylesin. Membücü de buna eklesin Allah Teala. Zafer üstüne zaferlerle Mehmetçiğimizi muzaffer eyleyip terör belasını bertaraf ederek haram aya kavuştursun Allah Teala. Şimdi 22 Mart Regaib gecesidir. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan. Biz Bursa'daki külliyeyi çok geniş yaptık. Altını da bütün hanımlara özel açtık. Orada kiracı koymuşlardı evvelce. Şimdi 22 Mart Perşembe Cuma'ya bağlayan akşam inşallah Regaib namazı kılacağız cemaatle. O namaz biraz zordur. Çok faziletleri var. Kabre giren herkesin saçı sakalı dağılır. Bu namazı kılanlar mahfuz kalır. 700 bin melek cennette köşklerini, saraylarını yaparlar. 70 bin melek istiğfar ederler. O kadar müjdesi var ki, yani sayfa 89-90'da kabre girdiğin ilk gece anam baban herkes gider, Regaib namazı gelir. Hadis-i şerif. Hafız Rezin Camiül Usul İbnül Esir naklediyor bunu. Ya sen anam gelmedi, babam gelmedi, karım kocam gitti başımdan. Sen ne güzel kokulusun, ne güzel yüzlüsün. Senden güzelliği görmedim dersin mezarda. O da der ki ben senin yalnızlık hissini gidereyim, sana enis ve yoldaş olayım diye geldim. Ben senin Regaib gecesi kıldığın Regaib namazıyım. Bu namazı kendinize tarif yazdım. Recep Şahsı'nda de var. Dergide de 89-90'da var. Lale Gül dergisinde gününe göre, ayına göre, şu zikir şu gün, şu ibadet şu gün, şu namaz şu gün, nafile ibadetler yapmak lazım. Kabire, ahirete biraz fazla amelle gitmek lazım inşallah. Namazı kılarsınız. Ama Bursa'ya davet ediyorum. Kadınınız, erkeğiniz, Peygamberimizin saç şerifini de getireceğiz. Tek tek ziyaret edebileceksiniz. Saç şerifini de getireceğiz inşallah. Ve böylece Regaib namazı, Perşembe günü oruçlu olmak, sağlıklı olanlar mutlaka oruç tutmalı. O namazın şartlarından. Ama benim gibi hastaysan zaten Ramazan da tutamıyorsun. O ayrı bir şey. Ama oruç tutabilenler 22 Mart'ta oruç tutarsınız. İftar bizden. Ben adam başı 3 hurma veriyorum kendimden. 5000 kişiye göre kendimden derken birkaç arkadaş toplandık. O kadar da zengin değilim. Kaliteli hurma aldım size alıyorum. 3 hurma bir adamı doyurur ya. Sahabe giren bir hurmayla harbe gidiyordu. Mübarek sen kılacaksın 12 rekat namaz yani. Neyse iftarlık da verilecek inşallah. Sonra Regaib namazı kılınır. Sonra sohbet olup Şahr-ı Şerif ziyaret olur. Recep'in ilk cuma gecesi Allah hepimizi sıhhatle, afiyetle mübarek mescitlerde, meclislerde, zikir meclislerinde cem eylesin. Amin. Bursa size yakın. Yeni köprüler, yollar da yakın oldu. Oradaki külliyemizin konumu bizim Facebook'ta, sitede falan atarız. Hiç şeye girmiyorsunuz. Yani otobandan giderken hemen Vakıfköy. Külliye hemen oradan giriliyor dibinde. Şehir içine girmemek lazım. Yolları karıştırmadan. Buna sizi davet ediyorum ama Lale Gül dergisinden Recep-i Şerif'le ilgili dualar, ilk 10 gün, 20. gün, işte ne, bütün dualar, namazlar, zikirler, Recep-i Şerif'in oruçları, bütün bunlar tekrar tekrar yazılmış. Okursunuz, amel edersiniz, insanları da teşvik edersiniz. Bir kişiye bir hayır yaptırırsanız bir misli de size yazılır. Allah Teala haram ayın hürmetini muhafaza edenlerden, şimdiden Recep-i Şerif'i gözleyenlerden ve Recep-i Şerif'in şefaatine erenlerden eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elükel cenneh ve ne'udübüke minen nâr. Allahümme inna nes'elükel ridâke vel cenneh ve ne'udübüke min sehadike vel nâr. Allahümme inna nes'elükel cenneh ve mâ qarrabe ileyâ min kavline ve amel. Ve ne'udübüke minen nâr ve mâ qarrabe ileyâ min kavline ve amel. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم Enaudü bike min şerri mestaadeke nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müstaanu aleyke'l belâğ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Kadın erkek uzaktan yakından gelen hep birer, her birerlerimizi affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. Ölene kadar ehli sünnet itikadında sabit kalmayı bizlere nasip eyle. Kaymaktan caymaktan, şüphelere kapılmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Dinine hizmeti, Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete, talebelerin eğitimine, Kur'an eğitimine yardımcı olma şuurunu bizlere canımızdan, malımızdan daha sevgili eyle ya Rabbi. Senin dinini yüceltmek için gayret gösterme hususunda ya Rabbi şuurumuzu gün be gün müzdad eyle. Dünyaya karşı kalplerimizde soğukluklar ihsan eyle. Ahirete karşı rağbetlerimizi ziyade eyle. Ya Rabbi askerimize, polisimize bizi korudukları gibi onlara da yardım eyle. Onları da muhafaza eyle. Sen Fazl-ı Kerem'le iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Askerlerimizde selametle, salimen, ganimen vazifelerini bitirip memleketleri ehline teslim edip dönmelerini nasip eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Cümlemizin hayırlı muratlarımızı ihsan eyle. Ehl-i sünnet hassasiyetimizi, şuurumuzu müzdad eyle. Ve böylece bütün insanların imanını muhafaza noktasında bize çok gayretler ihsan eyle. Geçim derdimize kafi gel ya Rabbi. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Alacaklarımızı tahsil etmek nasip eyle. Ya Rabbi hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ikram eyle. Ya Rabbi Cevat Hoca kardeşimize de Adapazarı'na, Sapanca'da bu yörelerde hizmetlerinde muvaffak eyle. Sen başarılı eyle. İnsanların kalplerini, gönüllerini ehli sünnete tevcih eyle. Sen insanların ya Rabbi yanlış yerlerde durmalarından muhafaza eyleyip onları ehli sünnette istikamet üzere hak hizmetlere ulaşmaya muvaffak eyle. Kullarını, emeklerini zayi etme ya Rabbel Alemin ve ya Hayrun Nasirin ve ya Hayrul Fatihin. Evvelden beri geldiğimiz, tabi senelerdir geliyoruz. İhsan Efendi hocamız hep rahmetli oldu. Hacı Bilal Efendi büyüğümüz. Ondan sonra onun eşi, kıymetli annemiz. Sonra efendim Bahattin abi bizim, komiser Bahattin abimiz. Senelerce evinde kaldık. Devamlı sohbete geldik. O bizi getirdi, götürdü. Bu sohbetlerde emeği geçenlerin hepsine, ölmüşlerine rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Derecelerini âli eyle. Seyyiatlarını mahveyle. Bundan sonra da bu yolun hizmetçilerini ziyade eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Afrin şehitlerimizin de ervahı tayyibeleri için, isimleri zikredilen meyit ve meytelerin de ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi, bu şehadetlerden, zikirlerden hasuna cümmet fibat. Evvelen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhi şerifine, thaniyen Afrin'de şehit olan ve bundan evvel dinimiz, vatanımız için şehit olmuş bütün şühedamızın ervahine ve ismi geçen meyit meyitlerin ervahine, cümle cemaatlerimizin ervahine hediye eyledik. Bir tanesi göklerden yerlerden ağır gelir. Hepsini hediye eyledik. İhsal eyle kabullerini, nur eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Allahum bi hakkı seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammedin. Ya Rabbi kadın erkek, bu sohbette bulunan kardeşlerimizin kalplerinde ne muratları varsa, ne niyetleri, dilekleri varsa, hayırlı muratlarını şu mübarek saatte takdir eyle ya Rabbi. Bütün şerlerden, korktuklarımızdan cümlemizi muhafaza eyle. Duaları müstecab olarak, günahları mağfur olarak, boyunları cehennemden azat olarak şu meleklerle kuşattığın zikir meclisinden dağılmamızı nasip ve müyesser eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala aliye sahbiye selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ve aliye ve sahbime şahine ala ve arvah, şühedâine ala ve arvah. Emvâti'l-müslimîne, emvâti'l-cemâti'l-hâdirîne. El-Fâtiha.